välkomna till Nördliv ännu en gång. Dagens datum, det är den 31/1/2015, får man komma ihåg. Det är avsnitt nummer 13. Jag tror att jag lyckas hålla räkningen än så länge. Idag så har vi med oss en fullspäckad all-star cast av podcastare på svenska. Vi har nämligen med oss Fredrik, Danny och Lotta. Jag heter Max och välkommen till Nördliv. Vår första lilla diskussion vi ska ta här ikväll handlar om vad vi har spelat den här veckan. Jag lämnar ordet över till herr Olsson, Fredrik. Ja, varsågod. Såklart. Vad har du haft för dig denna vecka? Låt oss höra. Tack. Jesus, vad seriös han låter. Ja, det är väl jävligt seriöst där. Men det är bra. Det är bara allvar. Det är inget roligt. Jesus, så nu får jag sätta mig rakt i ryggen. Ja, jag hoppas att alla är finklädda. Ja, jag har klättat mig som tusan. Jag har mina absolut vackraste kattöron. Mm. Precis, det har de faktiskt. Vad har jag suttit med? Jo, jag har suttit med Defense Grid 2. Och det behöver inte gå så djupt in på, för det vet ni att jag, ni som har lyssnat länge kanske vet att jag tycker om det ganska mycket. Men utöver det så har jag kört Fist of Awesome, som är ytterligare de här brawlers som fanns på Humble Bundle. Och det är ett väldigt pixelerat brawlerspel där man spelar som en skogshuggare som under tiden han håller på att göra mat för sin familj plötsligt erfar en form av tidsresegrejmoj kan man säga. För plötsligt så är hela världen bebodd av bara björnar och hans hand lever. Det låter väl jätteroligt. Och den, det är klart den lever, men den är en egen entitet som pratar till honom. Hate it when that happens. Ja, det var jättejobbigt. Och han måste slåss mot alla björnar som kommer till honom, och alla, vissa har kostym och vissa ser ut som 80-tals punkrockare och så vidare och så vidare. Det är en söt liten brawler, ganska snabbspelad, inte direkt något djup i mekaniken, men den har väldigt mycket humor i sig. Väldigt mycket humor. Så det kan jag rekommendera för de som har väldigt lite pengar och vill bara ha någonting att slakta knäppa björnar som vill äga världen. Typ. Utöver det, Cesaria. Det är en free på Steam. Och Cesaria är Caesar 3 eller 4. Caesar-serien var en serie ungefär likt Anno-serien på det sättet att du byggde upp en stad och sen hade resurser som du svingade runt och så. Men det här är då en väldigt... Den är i beta just nu. Och det är beta utav helvete, för det ser inte bra ut på sina ställen. Men som sagt, den är free på Steam. Så om man tycker om den gamla serien Caesar och resurshantering och bygga hus och se till att man ökar i antalet folk i bosättning och så vidare, då kan det vara någonting att ta en titt på, för då kan man hjälpa till i processen och hjälpa utvecklarna, och det tycker jag är kul. Ja, det är sådana spel man saknat lite på. De har ju försökt med sådana spel, men det är udda på, vad ska man säga, det här SimCity kom ju ut och det var ju lite mindre så här, det var lite halvkatastrof på sättet det gjordes. Men just den här lite äldre typen av sådana spel fanns ju många förr. Jag Precis. Vet inte om det finns några nya sådana. Jag tänkte i och för sig att vi spelade ju Anno, vad man vill kalla det, 2070, vilket var ett modernt exempel av det. Men ja, det var ju så mycket vad var det, skruvmaskiner de ville ha hela tiden. Men ja. Ja. Ja, nej, men det tycker jag alla ska slänga ett getöga på ifall de faktiskt är sugna på den form av genre. Som sagt, ta en titt först på det. Det är ju gratis och det skadar ingenting att bara ladda ner och testa en stund. Det är inte fulländat. Absolut inte. Men döm det inte än. Det är bara early access och det är gratis. Så. Men sen då slutligen så har jag kört nästan, känns det som för mig då för första gången, faktiskt MMO. Jag hade turen att komma över Guild Wars 2, för det var en special anniversary någonting, så jag fick det för 75%. Priset var 75% nedtaget. Och för en som inte är så van med just MMO-genren i sig, så var det kul att för en gång skulle kunna sätta sig och leka lite med den. Så jag har kört den dels för mig själv, men också med några av faktiskt de här filurerna som gömmer sig här i podden. Det tog ett tag att arbeta på honom, men jag tror äntligen vi har lyckats fånga honom med MMO-träsket. Åtminstone, han har åtminstone börjat dippa tårna. Ja, jag har börjat dippa tårna. Den där mustaschen tror jag hjälpte en hel del. Ja, det är en riktigt bra mustasch på min karaktär. Den är jag nöjd över. Men, imponerande knävelborrar. Jag kan säga, jag satte mig med spelet förvisso vetande som att det är MMO, men i mitt sätt att spela så kom jag på mig själv med att faktiskt tänka att ja, men det, jag försöker spela det som ett vanligt singelspel. Och jag tänkte, var är storyn? Vad går den här questen ut på? Och många gånger var det ju faktiskt så här, ja, gå och döda 41 sådana här i det här eventet, eller gå och gör det här där. Och det tyckte jag, visst, det var kul i början, men sen så var det lite mindre kul. Det som däremot var kul, och det var det här nu som är just det som får folk faktiskt att hållas med just MMO överlag, det är ju just det sociala. Stalking, det vill säga. Precis, och det är kul att du nämner just det, för det är just att man till exempel kan bestämma att nu ska vi följa den här killen en hel kväll, en random kille som vi bara bestämmer oss för att följa. Som till exempel två stycken Charles, en manlig och en kvinnlig, som bara råkade befinna sig i närheten av Holbrook. Precis. Det tyckte jag var riktigt roligt och fick faktiskt stor behållning av. Och man kan ju tycka, men det känns väl konstigt, varför spelar ni ens om ni bara ska följa efter en snubbe? Fast å andra sidan, det är ju lite det här som jag ser MMOs som deras största styrka nästan, att man kan göra på ett sätt, man kan hitta på sina egna historier i MMO-världen liksom. Det behöver inte vara uttalade historier som står på papper liksom, utan du själv tillsammans med en kompis säger, men nu ska vi göra så här, och sen gör man det bara. Och det tycker jag var riktigt kul faktiskt. Men som sagt, jag har, precis som Max säger där, jag har bara dippat tårna, jag har en väldigt low level karaktär och jag vill köra upp till och se hur det är med det här så kallade endgame som alla snackar om. Så jag kommer definitivt köra vidare på Guild Wars 2. Särskilt nu när jag betalar för det. Så. Ja, och det som är bra med Guild Wars 2, för det är väldigt bra starter MMO, för att de har ju delat, de har ju tagit bort klasser, att alla kan ju egentligen göra allt på alla karaktärer. Och, jättebra. Jag menar, med den mustaschen så har du ju redan nått högsta level på en viss nivå. Jag la upp den på Twitch här och du får goda kommentarer, så att det är positivt. Härligt, bra. Ja, nej, jag är väldigt nöjd med min mustasch och jag är väldigt nöjd med de erfarenheter jag hittills har fått i Guild Wars 2, och det ska bli kul att utforska mer. Men där har vi i alla fall vad jag har kört under veckan. Ja, vi får ta en specialstory sen och få mustaschens historia bakom den, men det får bli ett helt eget avsnitt. Det finns alldeles för mycket att ta om det. Oh yes. Ja, har du något mer spel att spela, Fredrik? Eller nej, känner du dig nöjd där? Då kan vi gå över till Danny. Det har vi inte hört mycket av än. Nej, jag tänkte jag lutar mig tillbaka och tar det lugnt medan ni får prata en massa. Men när det gäller till spel så har jag inte... Alltså jag... En vanlig spelvecka för mig är att jag står och tittar på mitt spelbibliotek och tänker, vad har inte jag spelat på ett bra tag? Vad kommer jag ihåg vad jag gör för någonting i spel? Sen tar jag bara slänga i första bästa spel, bara det här har jag inte kört på länge. Och jag känner att mellan alla spel så blir det att man till slut funderar, måste jag börja om på spel för jag kommer inte ihåg ett skit vad jag gjort? Eller ska jag bara chansa och köra och hoppas på det bästa? Så därför försöker jag nu att köra genom spel på direkten. Så den här veckan har det blivit, förutom veckans spel, så har det bara blivit South Park som jag har suttit och spelat på. För jag tänker att jag ska försöka beta igenom ett spel i taget istället för att sitta med fem spel samtidigt. Det blir lite... Man sitter och funderar, vad var det jag skulle göra för någonting? Speciellt ifall det är större spel. Om vi tar till exempel, för jag sätter mig upp, inte att spela Dragon Age på tag, så sätter man sig tillbaka, man bara, vad gjorde jag för någonting sist? Vad är viktigt att göra den här gången? Och så går man iväg på något helt annat, fast man kanske ändå har ett annat mission man borde göra före det. Man hade en plan när man slutade spela, sen när man kommer tillbaka har man ingen aning om vad var det jag höll på med. Man ser, hur är det man spelar det här spelet nu igen? kanske har märkt, jag har ju suttit tidigare med mitt gamla PlayStation 2 och hoppat in i spel som man aldrig spelat klart. Sen sitter man så här, okej, jag har 100 timmar på spelet, ingen aning vad jag gjorde för någonting, och jag är mitt ute i bushen, vad var det jag skulle göra för någonting? Jag startar om istället. Det är lugnt, det är bara 100 timmar åt skogen, ingenting att göra åt. Nej, så därför har jag tänkt att jag skulle köra igenom South Park och beta mig igenom det som tar nästa spel. Sen finns det ju såklart spel som jag har ett ganska stort gott hum om vad jag gör för något, och de kan jag hoppa in i, men att det är sådana enklare spel, typ Lego-spelen har jag en hel drös utav som jag kan bara hoppa in, för det är ganska enkla spel att köra på. Men utöver det så har det inte blivit så mycket. Det är mycket veckans spel och så mycket South Park, men det är mycket att göttas åt i alla fall. Så jag klarar mig på den biten i alla fall. Ja, ibland behöver man ju inte spela en miljontals spel. Nej, Fredrik. Ibland. Men, ja, ibland är jag tonerat där. You said it. Ibland måste man ju faktiskt spela en miljontals spel. Mm-hmm. Mm. Ja, men om du inte har något mer att tillägga på den fronten. Nej, så... jag har en ganska kort sektion där jag tänkte vara bra. Jag har försökt hålla mig liksom ett spel nu. Så. Ja, och ett spel i veckan, det är ordentligt. Det är ordentligt. Ja, men då kan vi gå vidare till Lotta. Förgyll oss med din vecka inom spelgenren. Min vecka har varit inte jättemångfacetterad, måste jag väl säga. Det har ju blivit en del, ja, som sagt, MMORPG-dumheter med GV2, där vi som sagt sprang och följde efter folk och har levlat lite och så vidare. Jag återkommer till hur intressant det gameplayet är, i och med att det skiljer sig så mycket med just hur de hanterar klasserna och de olika vapnen framförallt och attackerna. Sen har det blivit lite WoW som vanligt. Sen har jag blivit inlurad i ett nytt fighting-spel. Jag undrar vem som kan vara skyldig till det. Ja, jag vet inte, men det måste vara någon ordentlig person. Mer fighting-spel behövs. Ja, märkligt, märkligt. Det här underliga fighting-spelet heter The King of Fighters 13. Och det är Steam Edition. Det är ett väldigt intressant spel. 2D fighting. Det är fast paced, och det som passar mig väldigt bra med det är att det är väldigt reaktionellt. Det vill säga, man blir inte upplåst lika länge på samma sätt som i andra spel. Till exempel Blast Blö. Utan det är för mig som är en väldigt reaktionell spelare, så är det alldeles utmärkt. Då har jag till och med möjlighet att sparka lite rumpa. Det var farligt. Jag tror att ja, hon lär sig fort den där. Det är en farlig motståndare. Ja, jag tror även att jag lyckades faktiskt beklodd en match mot slutet där, men jag har suttit och smygstränat hela förmiddagen nu, så att no, damn it, då måste jag också smygträna. Nej, jag säger att det där spelet, det är på en nivå, det finns såna här jag brukar oftast gå in på det spelet och bara sätta mig med en karaktär, gå in i practice mode och sen så titta, vad kan de göra för coola moves, vad är super movesen. Och säger, den där var jättehäftig och den där var mycket häftigt. Ja, men den här karaktären ska jag spela. Och sen när man faktiskt spelar mot någon motståndare som kan blocka, det är inte bara att slänga en superattack, förstår de, och blockar, då händer det ingenting. Och i det här spelet så har alla en dodge roll som har invincibility frames, som det heter på det tekniska språket här. Vilket gör att man kan bara rulla åt sidan, eller om någon skjuter en projektil så kan du rulla igenom den, eller om någon kommer och hoppar mot dig så kan du bara rulla förbi motståndaren och bara attackera den i ryggen. Och det är det som känns lite farligt när man spelar mot honom mot Lotta, att just nu kan jag klå henne bara för att jag har mer erfarenhet i fighting games, men ja, vi får ta en livestream på det och gå igenom det spelet ordentligt en gång, för att det är något som jag känner ett sug av. Jag brukar inte sitta i training mode och träna fighting spel längre, men idag så satt jag faktiskt ett par timmar och körde på det. Ja, härligt, härligt. Så att, ja, vi får se. Och jag tycker om också att man kan komma väldigt långt utan att ha fått in de här superkombosarna i fingrarna. Som jag till exempel, jag är inte 100 på att få in precis det jag vill när jag vill fortfarande, utan jag håller mig väldigt mycket till väldigt basic attacker. Men om man bara håller koll på motståndarna i spelet så blir man belönad. Ja, vi får se. Ja, men det är väl i princip det. Och sen har det väl blivit lite mobilspel som vanligt. Lite Plants vs. Zombies 2, lite Plague, lite 2048. Ja, men man måste ha någonting casual. Lite guilty pleasure måste man ju ha sådär sittningar. Man ska bara lite grann sådär. Ja, men alltså, ärligt talat, vi ska inte förakta mobilspelen. Mobilspelen har blivit derp på grund av att utvecklarna tror att det är det marknaden vill ha. Mobiler klarar av bra spel idag. Vi får inte glömma det här som utvecklare. Vi som utvecklare får inte glömma sånt, ja. Precis. Ursäkta, jag var bara tvungen att ta ett litet mini-rant där. Men det är sant. Jag kommer ihåg fortfarande hur roligt det var första gången att det var lite... Finns det 3D på mobil? Klarar de av 3D-motorer ens? Mm-hmm. Alltså vi underskattar mobiler enormt. Så att enda anledningen till varför vi är fast med Candy Crush och dess gelikar är ju för att det är det utvecklarna tror säljer. Det är det de tror att vi vill ha. Så att vi som konsumenter får helt enkelt visa att nej, men vi vill faktiskt använda våra bärbara mobila spelenheter till något vettigt. Där ligger ju problemet lite, att alla har en mobiltelefon som kan spela och alla vill inte spela hardcore-spel, utan majoriteten av de som egentligen inte spelar spel spelar nog säkert så här små mobilspel, och då ser ju marknaden ut som att folk vill ha det här. Och det ligger ju pengar i där också, därför man ser såna här företag som egentligen inte skulle utveckla spel i vanliga fall, som är väldigt marknadsfokuserade, tror jag, drömmer sig till mobilspel. Men det är bara min personliga teori, det vet jag inte om det stämmer eller hur det ligger till. Du har nog en väldigt stor poäng i det, men jag ska inte ta och säga någonting mer om det här, för att då börjar jag säga dumheter. Det är en hel diskussion i sig själv det också. Precis, ursäkta. Max, vad har du spelat den här veckan? Oj, oj, oj, vad jag har spelat den här veckan. Och jag bara visste vad jag har spelat den här veckan. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Nu ska du få höra vad jag har spelat den här veckan. Okej, håller alla i sig? Att jag har spelat Guild Wars 2. Jag har spelat King of Fighters 13. Danny! Wow! Var det allt? Ja, utöver veckans spel som man har småpetat på lite, så det har inte hunnit blivit mycket annat. Ibland så blir det mer spelande, ibland så blir det mindre spelande. Okej, det har varit väldigt mycket Guild Wars spelande om jag ska vara helt ärlig. Det var ju ett spel som jag spelade när det kom ut och gick till högsta leveln och sen tog det slut där lite. Och nu när man väl hoppade in igen och fick 1000 meddelanden på att ja, du, vi har ändrat det här och vi har ändrat det här och vi har ändrat det här och vi har ändrat det här och allt ditt det här har konverterats till det här, och ja, det var väldigt mycket att bara beta igenom och så här, jag kommer inte ens ihåg hur man spelar det här spelet, så nu försöker liksom, vi har ändrat det här från det här, jag visste inte ens att det fanns. Så att, ja, det har varit mycket att utforska nytt, så att även för jag som hade kommit till högsta lever då och känt att ja, men jag är på topp, det finns inget mer att göra, plötsligt så sitter jag som liksom middle of the pack, jag är som en average nu, det finns bara mycket mer att ta, all equipment jag hade är liksom dålig nu. Det var på ett roligt sätt att det fanns faktiskt högre upp och går. Och som sagt, anledningen varför vi började spela Guild Wars 2 var egentligen på en ren slump, men vi råkade hoppa in och spela exakt samtidigt, helt oberoende av varandra. Ja, precis, egentligen så hade Guild Wars 2 precis gjort en announcement om deras expansionpack. Precis. Och det hade jag ingen aning om, men bara startade upp spelet samma dag av ren slump. Och det var lite roligt. Jag tyckte, oh, gud vilket liv det var i det här spelet. Är det så många som spelar fortfarande? Men det var ju för att de hade precis som sagt, spelet var 75% off och jättemånga uppdateringar hade gjorts. Men ja, det ska bli intressant att se vad det spelet drar någonstans. Det kommer nog sitta en vecka till i alla fall, så får vi se. Oj, en hel vecka till. Ja, det är lysande från kommer från mig, men ja, King of Fighters 13 är lockande nu. Det drar från Guild Wars-spelandet. Alltså, jag har ju kontrollen här. Ja, jo, ska vi strunta i det här podcast och sätta oss och spela istället? Ja, men då måste jag kicka bort Fredrik från den andra datorn. Ah, ja, men hörni, barn, ni kan få spela sen efter podcasten. Men pappa... Lyssna nu på mig. Som den äldste gamla fjärten här omkring, så lyssnar ni på mig. Nu kör vi igenom podcasten. Tyst med dig, gubbjävel. Vänta, om det är pappa Danny, är det storebror Fredrik? Nej, det är mamma. Nej. Ja, just det, var det vi kom fram till. Anywho, det var, Max? Ja, nog. Men jag tror inte vi har något mer att diskutera om vad vi har hållit på med denna veckan. Det kommer bara bli mörkare här utifrån. Vi hoppar över till vårt nästa segment i podcasten som vi kallar för spelnyheter. Vilken kreativitet vi utsundrar här. Har vi några roliga spelnyheter, mina nyhetsankare? Tack, kära värld. Officiellt är våra nyhetsankare. Okej, men vi har två nyheter vi tänkte ta upp. Jag kan ta börja och sen har Danny en liten god bit också. Yes. Men det jag egentligen, det, nyhet, det var mest att jag tyckte det var kul att bara ta upp det. Och det är just angående alla dessa hemmagjorda, så att säga, Steam-prylar som görs, som faktiskt folk tjänar pengar på. För där har vi läst här nyligen om att Valve, med tanke på att de faktiskt har gett möjligheter till folk att skapa till exempel hattar, mössor och texturer i spel som i Team Fortress 2 och Dota då, faktiskt har fått ihop på mindre än 4 år då en 500 miljoner kronor. Och det är kul att de tjänar pengar, såklart, men det roliga det här är ju framförallt det är ungefär 470 miljoner som har inte gått ner i Valves ficka utan har gått ut till de som faktiskt skapat de här prylarna. Och med tanke på att det är cirka runt 1500 personer som ligger bakom de här produkterna, så ger det ett snitt på 315 000 kronor per skapare. Så det finns ju definitivt en del folk som faktiskt blivit rika av det här. Och just det faktum att Steam delar med sig, jag menar, man kan ju se man kan ju se det som att hade det varit andra utvecklare eller förläggare så kanske de skulle ha behållit hela kakan. Men här är det ändå, om du faktiskt tar dig tid att skapa produkter eller rättare sagt hattar till exempel till Team Fortress 2, så kan du faktiskt tjäna lite pengar på det. Jag tycker det är jättekul. Och Gabe Newell sa för typ ett år sedan också att vissa skulle tjäna så mycket som upp till 4 miljoner kronor på typ ett år då. Så om det nu stämmer så finns det en del som är väldigt glada där ute i Steam communityt i det här laget. Vad säger ni? Ska vi sätta oss och göra nödlivhattar? Kanske inte. Om de skulle vilja köpa dem. Vi får betala folk för att de ska ha på sig dem. Okay, det blir ju reklam i för sig. Ja, precis. En hel textur. Så här. Kan man inte göra så här... Vad är det man gör i Team Fortress 2? Så här graffiti eller någonting? Kan man inte göra typ en så här... Vi gör ett jättebra svärd eller något som egentligen är en billboard som det står nördliv på. Så. Bara modulera och texturera om den. Kan det inte vara att man trycker på en knapp så här, så är det som vapnet skjuter upp ut som en stor pappfigur, du vet. Fast den ser ut som Danny. Och så står det bara akkurat, jag är norsk. Och så ljudeffekten till nördliv. Det var jobbigt om det är ett automatvapen. Nördliv. Fan, han har nördlivgeväret. Jag hatar dem där. Ja, men då skulle vi ha en marknad hos trollen i alla fall. Mm. Ja, det, till slut så menar jag, vad fan är nördliv för något egentligen? Särskilt, precis. Någonstans i USA sitter en amerikan och bara, what the fuck is this Nordlife? Welcome to Nordic life, the harsh environment of Sweden. Yeah. Ja. Det är vi som visar hur hårda vikingarna egentligen var. Hårda allihopa. Of course. Men det är i alla fall, det är inte så mycket att diskutera kring, utan det jag tyckte bara var kul och belysa det lite. Så om inte ni har något mer ni vill tillföra angående det. Nej, jag tycker det är väl roligt bara. Ja, det är smart. Väldigt bra drag. Och jag tror att de kommer vinna på det. Mm. Som sagt, ytterligare goodwill towards Mr. Steam. Mm-hmm. Typ. Ja, Danny, du hade ytterligare en nyhet som faktiskt kanske var en riktig nyhet. En genuin nyhet istället för folk som tjänar massa pengar. Folk slänger ut pengar och åker av med saker. Men nej, under veckan nu så kom det ju ut att folk som hade köpt Ubisoft-skalle märkte att spelen hade raderats från deras konton, och det blev en stora balder, och det skrevs väldigt mycket upp på många spelforum och sånt där om att folk undrar varför först och främst då Far Cry 4 som hade helt plötsligt bara försvunnit från deras konton. Och det visade sig att Ubisoft själva som hade liksom bannat eller spärrat nycklarna så att folk inte kunde ha dem. Och efter mycket om och men, det har varit mycket balder om där, och nu har det kommit fram att varför de har dragit tillbaka och spärrat är för att nycklarna var köpta på olagligt sätt via EA's Origin Store. Via... Hur köper man en nyckel olagligt? Ja, alltså det är ju folk som har köpt dem med förfalskade kreditkort eller olagliga. Och sen sålt dem vidare till andra nätbutiker. Och sen sålt dem vidare, och sen har det fotor liksom att det går vidare, att det säljs. Och sen har de hamnat på en butik. Jag vet inte ifall det är själva butiken, men det här är G2A-butiken, och den säljer väldigt billiga spel. Om säg ett spel kostar 505 kronor så kanske de säljer för 300 eller lägre. Det är klart, då slår man ju till för ett sprillans nytt spel. Men att de har ju fått gick förut, de butikerna, och nu har de ju dragit tillbaka och bannar allt de säljs därifrån, nästan mer eller mindre. Jag tror det var Hotline Miami som hade kritik på det och bannade spel som köptes från den butiken. Mm. Men kunderna får inte liksom behålla spelen alls alltså, utan de får inte behålla dem alls. Nej, som det är, det är som ifall du skulle köpa något stulet. Ja. Alltså, får... ifall du köper en cykel och sen visar att den är stulen, du får inte pengar tillbaka, du får ingenting, utan du blir av med varan. Du kan ju till och med åka i, eller i verkliga liv så hade du åkt dit för att du har köpt stulet gods, men nu funkar det inte på det sättet online. Och... Ja, när jag bara funderar, för jag tänkte enligt Ubisoft så har det sålts, eller sådana här Origin-nycklar som har köpts med falska eller olagliga kreditkortsuppgifter och sen sålts vidare. Precis. Ja. Men för då när de kommer ut till G2A, när du köper den på G2A så måste du ändå starta upp Origin. Ja, de har ju gått ut och sagt att de vill att gå och beklaga dig hos vilken återförälder. Nu är G2A ett exemplar som de har nämnt att det är en som brukar göra sånt där. Men de har också sagt att gå tillbaka till där du har köpt mig från och säg att antingen jag vill ha pengar tillbaka eller jag vill ha en ny nyckel som fungerar. Eller som de sagt, köp hos en av våra återförsäljare eller köp direkt från våra butik, för då vet du att det är en genuin kod och du kommer få behålla spelet. Man kan, vi fick meddelande från chatten här i livestreamen, att tydligen så kan man då, om man är utsatt för det här, gå till G2A eller liknande och få pengarna tillbaka om man kan bevisa att det här är något som man har blivit utsatt för. Precis, men det är det de har sagt ska göra det. Och jag tror inte de har, jag har fan inte läst någonstans att de har ingenting att du får pengar tillbaka eller något sånt där. Nej, för egentligen så är det ju... Som konsument kan du ju inte göra någonting åt de här som faktiskt använder de förfalskade kreditkorten från början. Utan du kan ju bara gå till stället du köpte den ifrån. Och om det ska tas någon laglig aktion så är det ju därifrån du måste vidare. Precis, för det är ju de som har sålt vidare där. Lagligt sett så är det ju de som bär skulden ju. Ja, alltså de... enligt konsument så ska du ha rätt att få tillbaka pengarna eller få en ny vara. Ja. Precis, och om återförsäljaren hävdar att de handlade i god tro så är det de som i sådana fall får stämma de som försedde dem med nycklarna. Precis. Fast hur var det där? Visst tog god tro bort i alla fall i svensk lagstiftning för inte så länge sedan? Ja, det är borta. Jag vet i och för sig inte hur det är med internationell rätt, men det är ju det som måste gälla i det här fallet, antar jag. Ja, precis. Har du ingen aning? Om vi har en advokat som lyssnar och insatt i ämnet så får de gärna höra av sig till oss. Precis. Vem skulle vara advokat och lyssna på den här podcasten? Finns folk inte för allt, vet du. Ja, jag ska inte säga någonting. Det är möjligt att du sitter där och säger, hur vågar han förolämpa mig? Är det väl snarare störst förolämpar? Mm. Personligen tycker jag det här är tot skit att sånt här händer fortfarande online. Visst, folk kan ju tänka sig att oh, wow, det är jättebilligt, jag kan köpa det för halva pris och sånt. Men man får ju tänka att det kanske är något fuffens ändå, ja. Jag förstår liksom ifall man tar på Steam, när man steamar och sånt, då är det liksom direkt i butiken från de som ger ut det. Ja, men grejen är att konsumenter är ju väldigt mycket mer lättlurade när det kommer till onlinehandel. Jag menar, om man är utomlands någonstans och det står en gubbe i trenchcoat och vill locka in en i en gränd och öppna den, och så visar det sig att han vill sälja en Rolex eller sånt. Jag vet inte, jag ser att det händer i film. Men om den här killen vill sälja dig en Rolex för $10, då kanske du misstänker att det är någonting snett. Men online så har vi inte i vårt gemensamma medvetande, höll jag på att säga, vi har inte så tydliga varningssignaler, så att det är väldigt mycket lättare att luras. Det finns ju många genuina butiker som säljer billigare spel, det vet vi ju, men att när priserna börjar dra sig ner ganska långt, då borde man ju fundera, är det verkligen att jag köper den på ett regelrätt, kommer jag få dollar sen? Jag tror man tänker kanske när man ser ett spel och tänker, oh shit vad billigt, jag vill ha det där spelet, och det är halva priset, jag slår till. Det är inte man tänker, olagligt införskaffad, jag tror jag väntar. Det är inte många som gör det. Nej, precis, och särskilt inte om man ska vara lite profiling, som man egentligen inte alls bör vara. De absolut flesta som spelar spel är väl ändå ungdomar och folk som kanske inte riktigt har varit i yrkeslivet så där jättelänge. Och då kanske man inte har det jättefett med cash och känner att, ja men rea, jag måste hoppa på det här, annars har jag inte möjlighet att köpa det. Man tänker ju speciellt studenter som klagar på att ja, jag kan äta nudlar idag, hur rik jag är. Precis. Och visst, det finns undantag med folk som har haft ett långt och lyckligt karriärsliv bakom sig och lever livets glada pensionärsdagar och sitter och är hardcore gamers. Absolut, på sin lilla guldtron i sin drakgrotta. Men jag tror ju att merparten inte hör till den kategorin kanske. Nej. Ja. Och då blir man ju extra utsatt av såna här lockelser. Eller för, rättare sagt. Ja, det var givande och intressant. Håll er undan från skumma gränder på internet. Det känns som att jag skulle kunna få ett Twitch eller ett Steam-meddelande som bara går in helt plötsligt och kommer det profilbilden är på någon i trenchcoat i en mörk gräns. Tjena, ska du köpa spel eller? Du kan få den här för 25 spänn. Ska du ha Shadow of Mordor eller? Vad ska du ha för något? Ja, Shadow of Mordor, Far Cry 4 och alla Ubisoft-titlar. Oh. Har du Final Fantasy? Ja. Anywho, nu när vi har varnat alla stackars barn för den läskiga farbron i trenchcoat, onwards. Ja, yeah. Har vi några mer nyheter? Nej. Nej, men vad bra. Då tar vi raskt och sträcker oss vidare till vårt nästa segment vid namn av veckans spel. Detta segment spelar vi ett spel i veckan och vi kommer även säga vilket spel som ska spelas inför nästa vecka så att lyssnarna kan vara med och spela med oss. Men det vet ni redan om ni har lyssnat sedan tidigare. Den här veckans spel var Dark Souls och ja, lite, jag vet inte. Hur många av er hade spelat det här spelet tidigare? Det var första gången för både Fredrik och Lotta, vet jag i alla fall. Både jag och nej. Okej. Jag hade det tidigare, men jag körde typ väldigt kort förbi en första, en liten passage bara. Och sen så låg den liggandes fram tills nu då. Jag förstår. Vi kan hoppa in på dig direkt, Fredrik. Vad har dina erfarenheter med detta spel varit? Alltså för det första, som jag sa där, så jag påbörjade det tidigare och det är ju en väldigt stor nackdel med särskilt man ska köra Dark Souls, att man kommer in efter ett eller ett och ett halvt år och säger, ja, men nu kör jag vidare, det kan ju inte vara så svårt. Precis. Men tack och lov så kom jag igång, och framförallt på grund av jag fick hjälp från en ur communityt, Eremiten, som guidade mig till både hur man gör rent funktionsmässigt i spelet, men också vad saker och ting kanske just betyder och vad, lite mer angående låren och så. Men jag kan säga för min del, det växte väldigt mycket under... Det är ungefär som att det är en brant kurva uppåt, men när du precis kommer upp på krönet, då ser du att det är en dalgång på andra sidan, och det är inte att det är enkelt på den där andra sidan dalgången, men du vet nu hur du ska ta det an, och utmaningen ligger redo att ta sig an. Jag tycker faktiskt att i början var jag väldigt, väldigt sur på spelet. Och alla som har spelat Dark Souls eller kanske tidigare Demon's Souls har säkert en känsla av hur just den här spelserien kan te sig. Men att jag faktiskt med förvisso hjälp kunde komma vidare och faktiskt förstå att det skiljer sig på många plan från andra spel på det sättet att du vid bonfiren, alltså lägerelden, där väljer uppgradera, du sköter mycket av vad ska man säga, föremålens uppgradering genom att prata med, eller prata med vissa personer och så vidare. Till skillnad från kanske andra där det är fasta ställen och du kanske uppgraderar konstant eller upplevlar konstant så att säga. Här får du egentligen sköta allting det där på nästa, jag skulle inte säga micromanagement-nivå, men du levlar ju, du sätter upp på en poäng på den specifika kraften, om man så säger, som du vill öka i. Så det, och då får du upp en nivå. Och det är ju inte som att du ökar allting. Du kanske bara ökar på strength, men då får du upp bara så att du slår starkare och lite annat. Att det finns mycket där att öka i, och det finns mycket att försöka ta hänsyn till beroende på vilken klass du har. Vilket i sin tur också är väldigt påverkande till vilken spelstil du ska ha eller som du ska sträva efter, har jag förstått nu i efterhand efter att jag dött 40 000 gånger. Men utmaningen i sig, jag tycker det har växt väldigt mycket faktiskt. Jag var i början väldigt anti faktiskt, utan jag fick höra från både den ena och andra och även från communityt att, men kör det här och kör det här. Ja, men det är klart man ska ta sig an det. Jag har haft det i förrådet så att säga, eller i Steam-biblioteket hur länge som helst. Jag måste väl ge det en ärlig chans. Och nu man har gjort det så kan jag bara säga att det är en rekommendation från min sida. Även om jag får dissa på någonting, så är det ju väldigt fult, ärligt talat. Men du kör inte det här spelet på grund av grafiken. Du kör det för dess spelmekanik. Utmaningen. Ja, framförallt utmaningen. Men det är väl min korta resumé, om man kallar det kort. Så. Jag förstår. Men det är ju roligt att höra. Du hade det för länge sedan och gick tillbaka. Och faktiskt, det är ju så med spel ibland. Jag tror att, hade inte du samma erfarenhet när det var med Far Cry? Jo, precis. Det är det här att ibland så krävs det, man kan spela ett spel och tänka, det här är nog inte för mig. Men sen när man tar sig tid och faktiskt sätter, jag vet inte om man har ett annat mindset bara, men man sätter sig med det och plötsligt känner man, då förstår man så här, ja, nu förstår jag, och så är spelet roligt. Precis. Fast förvisso i Far Cry, det här var Far Cry 3, där hade jag kört och jag visste att det var ett bra spel. Men då kom det in typ 40 andra spel som var riktigt bra. Så då var det bara att, ja, men du, jag tar den där sen någon dag. Och sen när det har gått ett år och man tänker, undrar vad jag gjorde sist? Jag väntar lite mer med det. Vi kan nämna det också från communityn här, så får vi kommentarer på att det går att modda Dark Souls ganska ordentligt så att det kan se, ja, det förvånar mig inte. Men jag kör gärna den, jag vill köra den grundläggande versionen, den som faktiskt är intended mot konsumenter från start. Och sen om jag skulle mot förmodan klara det här, peppar, då skulle jag mycket väl kunna tänka mig kanske modda lite och så. Jag förstår. Det är samma lite det här när man kör som Skyrim eller Fallout eller något liknande av de spelen nu som har väldigt mycket moddar till sig. Egentligen vill man spela igenom standardspelet först och sen ger man sig in på moddar och håller på så att precis. Ja, men det var Fredriks erfarenheter med Dark Souls. Vi kan gå till Danny. Vad tycker du om det här spelet? I hate the motherfucking thing. Men det var ju kul att höra. Förklara. Nej, om vi säger så här. Vanligtvis när jag startar upp spelet så står det för det mesta att du stänger inte av spelet på det sättet du ska stänga av det. Se till att du stänger av spelet ordentligt så att du inte förlorar något på sparfilerna. Jag bara, om det är för att jag ragequittar varenda jävla gång jag spelar det här förbannade spelet. Så, pappa, tänkt på blodtrycket. Jag har inte tagit min medicin för dagen, men jag tänker blodtrycket lite grann. Men om vi säger så här. Jag håller med Fredrik, det är inte det snyggaste spelet. Som jag kör på Xbox 360 så finns det inte så mycket jag kan modda eller sånt där. Men jag tycker att det tillför lite grann till stämningen för spel. För det är ett dirty and gritty spel. Det är mycket som går emot en. Man kommer dö väldigt mycket. Så jag tycker att det tillför lite grann till stämningen av själva spelet. Ja, det är sant förstås. Så, men att det är grymt elakt mot den ibland. Man tänker såhär, vad skönt. Det är bara en liten skelettgubbe som kommer emot mig. Där står fyra stycken till. Jag är fast i en fälla här. Vad gör jag? Jag kan inte komma härifrån. Ja, det är lika bra jag dör. Suck, och jag hade 6000 själar på mig. Fuck me. Okej. Det är väl bara att starta upp och jobba med sakta men säkert tillbaka till där alla själar var. Och sen dör du på vägen. Och sen dör man på vägen och då finns det inga själar kvar. Det är då man sitter med handkontroll i handen, man hör hur det börjar knastra i den. Man bara, jag tror jag ska stänga av spelet innan min tv går sönder. Och då går man fram och trycker av strömknappen på alltihopa. Klick! Och man bara, I love that feeling. Holy shit. Låt mig säga så här. Mitt temperament har liksom varit upp och ner när jag kommit till det här spelet. Man sätter sig ner i soffan, har handkontrollen, man bara, ska jag verkligen spela det här? Jag är på gott humör faktiskt just nu. Vill jag verkligen förstöra resten av dagen genom att spela det här jävla spelet? Ja, för det är veckans spel. Vi ska spela mycket av det. Fine. Klick. Startskärm. Stäng av. Jag är inte tillräckligt dåligt humör ännu, så jag skiter. Jag väntar ett par timmar tills jag är på dåligt humör eller någonting händer. Då kastar jag igång det. Det ger en väldigt bra positivt outlook på ditt liv också, som säger så här, jag väntar tills jag blir på bättre humör, det kommer, eller sämre humör, det kommer och smart. Sämre humör, ja precis. Jag går och tittar på ungdomar. Jag kan titta ut i fönstret. Oh, nej. Skakar handen åt dem och säger, jag är ungdomar. Det är folk, jag är framme käpp ut lite, nu kan jag sätta mig och spela spel. Ja. Men utöver det, jag tycker det är ett väldigt utmanande spel i alla fall. Det är ju ingenting som man sätter sig ner och tänker att jag tar spel ett par timmar, för det är ett enkelt spel, jag kan komma någonstans i spelet. Det är mer att sätta sig ner, grinda en massa för att kunna komma upp i nivå så att man blir någorlunda bra, får en någorlunda bra karaktär så man kan ta sig förbi lite svårare fiender. Man lär sig taktik, hur man ska ta ut vissa monster och sånt. Och sådana som jag inte ens pratar om. Jag känner blodtrycket bara stiger här just nu och jag har inte ens spelat igång. Så där. Det är liksom tufft. Men jag tycker för den som är ute efter en utmaning så rekommenderar jag väldigt varmt. För man blir sur såklart och ragequittar, men jag tycker det är fortfarande väldigt kul att spela när man kommer in i det, när det går bra så är det riktigt kul att spela. Men sen kommer de där små svackorna och det är då handkontrollen sitter. Man ska köpa sån här Wii U-band och sätta fast så att man inte kan kasta den ur handen nästan, att den hänger kvar i ett snöre. Men att jag rekommenderar väldigt varmt och jag kommer ju köra vidare på det någon gång igen. Kanske vänta ett tag nu efter att vi har haft det som veckans spel. När du känner att du behöver bli på dåligt humör. När jag känner på att bli dåligt humör, precis. Det är för fin dag. Solen skiner, grönt gräs, fåglarna kvittrar. Jag tror jag spelar lite Dark Souls för jag känner att jag vill vara på dåligt humör. Varför ser man det? Man ser någon går ute på en här fin park och sen så hör fåglar kvittrar och allting är glatt och solsken och helt plötsligt så hör man bara svordomar ur en lägenhet. Hela området blir mörkt. Det är bra att du påminner, jag ska ha balkongdörren stängd när jag spelar här i sommar. Så jag tänker att vi har ju, det är barn som leker utanför, vi har ju park precis utanför här, så jag tänker att vi kanske inte ska utsätta dem för så fina ord i sin liten ålder. Mamma, i fitta. Nej, lyssna inte på vad han säger. Nu går vi från parken, barn. Oj, oj, oj. Nu är gamla gubben Larsen sur igen. Han spelar Dark Souls. Så jag ser här i... komma med varningstext sådär. Spela inte i närheten av barn. Spela inte i närheten av någon. Har du kort moment? Spela inte det här spelet. Har du en stor fin TV? Spela inte spelet. I Twitch-chatten så ser vi att Solid Anger skriver att det här var From Softwares första PC-port. Så det kan vara värt att tänka på faktiskt att som första PC-porten då, den här Prepare to Die Edition, så är det förvånansvärt funktionabelt vad gäller handkontrollen tycker jag. Och jag kör ju med Xbox-kontrollen till den här, bör tilläggas. Jag tycker det funkar väldigt bra där. Sen att spelet i sig kanske inte är riktigt så tydligt med vad man exakt ska göra och hur man gör det, det vill säga, ja, hur ska jag kicka, hur ska jag sparka. Ja, har du missat det i början, och då får du antingen köra om hela skiten eller så får du ta dig hjälp av någon duktig snubbe som kan spelet utan och innan, som jag fick hjälp av då. Var det tips. Det är så här, ha en erfaren veteran vid sidan av om du är ny i Dark Souls. Precis. Det är de som sitter med alla tabletter och alla små fina burkar med olika tabletter. Så här, hur börjar spelet? Den här tabletten, den här tabletten. Oh. Nu är jag lugn med anslappen. Nu kan du börja spela. Jag dog. Jag hade lugn. Jag kommer inte på. Men Max då? Ska hoppa till mig? Det var ju intressant. Jag har ju spelat det här spelet för länge sedan och gick tillbaka och petade lite på det nu. Och jag spelade ju väldigt mycket Demon's Souls på PlayStation 3. Och jag hade kört det spelet rätt mycket, så att jag kom halvvägs igenom det, tror jag. Jag kommer inte ihåg hur långt det spelet är, men jag hade spelat rätt mycket på det. Så att när jag började spela på Dark Souls så sprang jag runt lite i början och sa att jo, men det är som tidigare, jag känner igen mig här, det är samma spel som förut, jag kan grunderna, och det var ju ungefär samma, det var lite nytt det här. Jag kände mig inte stadgad någonstans, för att i Demon's Souls så har du ju en, vad ska jag säga, en bas, en hub där du går tillbaka till, där du kan köpa mycket saker och sälja saker och spara i kister och lägga undan equipment och sånt, och sen säga nu ska jag ge mig på den här världen istället. I Demon's Souls så vart det mer att du springer bara från ställe till ställe, och vid Bonfires blir det här stället där du går runt saker, vad jag förstår. Men ja, det var... Spelet är ju intressant. Det är en väldigt unik genre som har blivit mer på nu. Det har ju funnits mycket, just den här typen av spel, jag skulle säga hardcore-spel på sätt och vis, att de är väldigt oförlåtande. Det finns mycket platformer som egentligen håller sig till samma genre, tycker jag, där du dör väldigt, väldigt lätt. Men nu finns det i 3D på något sätt och vis, någon third person grej, så att det är svårighetsgraden sätter den i sin egen genre nästan. Jag kommer ju bara ihåg att besegra en boss i Demon's Souls eller Dark Souls, så man känner sig verkligen att jag har lyckats med någonting. Det är en achievement bara i sig själv. Man behöver ingenting som ploppar upp i hörnet som säger bara achieve, du har besegrat den här bossen, utan man kan gå och säga till någon annan att du, jag besegrar den här bossen. Så här, hur gjorde du det? Och det är varje gång du stöter på ett stort monster, det är inte för att det ser häftigt ut, utan du vet att det är ett stort monster, han kommer förmodligen döda mig på ett slag. Så att du ser verkligen, det är en helt annan atmosfär och känsla på det här spelet än många andra. Jag säger det att många spel skulle jag aldrig välja sköld. Jag skulle säga tvåhandat svärd eller två svärd eller någonting på sånt sätt skulle jag förmodligen välja. Men i det här fallet så fick jag tag på ett tvåhandat svärd i Dark Souls, och man kan få det rätt tidigt med lite om och men. Men det går att få tag på, och började svinga med det, och så märkte jag att det är ju stort och tungt. Det är inget så här anime-liknande att du kan bara sippa runt och dodgea och hålla på hur som helst, utan du svingar ett slag, kan ta ett ordentligt tag. Så att ja, det var då var det spjut och sköld, för då kunde du hålla upp och blocka medan du attackerade med spjutet, så du släppte inte garden. Mm. Det var taktiken jag körde med, och jag brukar aldrig köra med sköld som sagt, och det är just för att det är så svårt. Man är rädd för att gå in i ett nytt rum. Man vet inte vart det kommer stå en pilbågsskydd och skjuta in i ryggen. Eller jag går in genom den här dörren och runt hörnet så står det något, någon fiende som ska hugga mig i ryggen. Mm, men det känns som sagt, man kan ju få de här rage-momenten då man har sprungit igenom ett område flera gånger. Du vet att alla fiender är, du säger ja, döda den, spring hit, döda den, spring hit, döda den, spring dit, döda den. Okej, nu plockar jag upp mina gamla själar. Okej, nu är jag på den här bossen. Och sen så ja, nu dog jag igen. Och sen börjar du springa tillbaka. Och sen är det någon sån här vanlig fiende som du tänker, du är för snabb. Du bara att, ja men det här har jag gjort 100 gånger. Det här kan jag inte misslyckats på. Och sen råkar man trycka fel, eller så blir man träffad av något man inte borde bli träffad av och dör igen. Och då blir det, ja, då var all den tiden borta. Då var det bara att ta det lugnt, andetag och börja om igen. Eller springa åt ett annat håll. Men jag tycker spelet är mycket intressant och det är definitivt unikt. Jag tror därför det fick sån popularitet. Men ja, det är egentligen allt jag har att säga. Jag kan inte säga att jag har spelat jättemycket Dark Souls, men jag har kört igenom ett par bossar i alla fall, men inte mer än så. Det är väl helt okej ändå, tycker jag, med tanke på vilket spel det är. Ja, ska vi hoppa till Lotta och se vad hon har att säga om spelet? Ja, det kan vi göra. Jag är ju en liten underlig midget i det här. Du sa det att man lär sig ganska snabbt att vara rädd när man går in i ett nytt rum. Jag kommer ihåg vad som hände första gången jag såg första bossen. Det är så att när jag spelar ett spel som jag tycker verkar vara lite roligt, så får jag lite hybris och jag får väldigt mycket adrenalin, och då min naturliga reaktion när jag ser den här 5 meter höga demonen på 4 ben och 2 armar och en klubba som är 3 gånger större än mig är yes, jag tar honom. Ja, det är attityden man ska ha i Dark Souls. Ja, men han störde mig. Jag höll på att göra sönder krukor. Det var ett rum fyllt av krukor. Det är klart jag måste ha sönder dem. Och så kommer han och avbryter mig. Det är klart han ska dö. Men. Efter det så lärde jag mig att ja, man kanske ska tänka lite ibland också. Jag fick inte ett enda sånt här rage quit anfall. Jag blev inte arg eller sur någon gång. Men det är en liksom personlig trait som du har på något sätt. Jag vet inte, det är samma sak när vi spelar fighting-spel. Det spelar ingen roll hur mycket stryk hon får. Hon vill bara spela mer och jag förstår mig inte på det. Jag ser det bara som en välsignelse. Excellent, excellent. Ja, men alltså, jag tycker om det här att spelet inte håller den i handen. Jag tycker om att om du dörpar upp så får du betala för det. Och ärligt talat, jag spelar ju spelet för att jag tycker det är roligt att spela spelet. Okej, visst, jag gjorde något riktigt dumt. Senaste timmens spel är nu förlorat och jag måste försöka göra om det här skitsvåra en gång till. Ja, det var ju fånigt. Men om jag inte tyckte om att göra det från början, varför gör jag det då? Kom igen, jag sitter med det för att jag vill leka. Men det är bara min personliga åsikt. Jag är som sagt lite konstig i det. Ja, visst, grafiken. Man kan se alla vertices överallt. Man kan se hur allting är uppbyggt. Men som sagt, det bidrar till den här lite gritty-känslan. Jag kör ju med en PS3-kontroller emulerad till Xbox-kontroller. Jag kan avslöja att det är lite av en utmaning om man inte är van vid analogstick, vilket jag inte är. Och att nu kontrollera movement med en och kameravinkel med en, det tog mig en liten stund att vänja mig vid. Särskilt eftersom jag spelar Sorcerer innan jag lärde mig hur man lockar på ett target. Att då försöka liksom styra ordentligt innan jag sköt av den här magin. Det var utmanande. Men ja, underhållande. Som sagt, särskilt om man har mage för att du kommer att dö. Jag menar, det heter Prepare to Die Edition. I mean, dudes. De kände det att PC-spelare som kanske inte har spelat tidigare spel måste vara förberedda. Mm, precis, precis. Och det är ju som sagt då gjort av From Software grabbarna och publicerat då i Europa av Namco Bandai Games. Samma grabbar som har gjort bland annat de här Naruto Shippuden fighting-spelen och Tekken. Ja, som har publicerat dem, men det är inte de som har skapat precis. Dem. Precis, det är kul att de drar hit igen. Alltså, vi får ju se, det är From Softwares nästa som är det här Bloodborne. Precis. Det ska bli intressant. Där har de ju gått rent, vad jag förstår så är det finns inget sätt att blocka någonting, utan du kontrar mer slag och du får HP tillbaka när du lyckas göra en kontring, så att det är bara offensivt attack på hela tiden. Men ja, det blir en helt annan grej att gå till studera, men det känns som att de har, efter att ha gjort 3 stycken Souls-spel om man säger, så känns det roligt att de går vidare ändå med lite ett nytt område. Den utspelar sig i Victorian London liknande atmosfär. Det känns lite Witch Hunter springer runt med. Ja, nej, det ska bli mycket intressant att se det. Det tror jag många kommer spela och skaffa. Mm. Någonting också som jag var väldigt glad över, det är ju viss interaktivitet över nätet, vare sig du vill eller inte. Man kan ju aktivera så att man kan hoppa in i andra spel och också bjuda in andra till sitt spel. Det är inte alltid tillrådligt eftersom det inte är alla som spelar det här som är snälla, söta och rara spelare. Dark Souls-spelare, ja. Mm. Det är oftast inte Final Fantasy-spelare, eller hur uttrycker man det? Ja, så kan man ju se på det. Men det är roligt de här små... Man kan ju lämna kommentarer över banorna. Och, treasure ahead och sen är det ett stup, menar du? Mm, precis. Eller en kommentar någonstans som ligger precis så att man har ställt sig i en danger zone. Och när man tar så lång tid på sig att man stannar, man läser kommentaren, så har man stått där för länge så att man kommer bli splattad. Och så står det någonting med danger ahead eller någonting. Mm. Man bara, tack. Tack, gulligt av dig. Men det finns ju hjälpsamma kommentarer också som faktiskt varnar för fiender eller skriver upplyftande saker som tears ahead och prepare to cry. Då blir man sådär glad. Ja, du har läst mina kommentarer. Ja. Och också en upplyftande sak. Det här Dark Souls Prepare to Die brukar ju köras via Windows Game Live. Gör det inte längre av förklarliga skäl. Yay. Alltså, det är bara bra nyheter egentligen. Inte för de som hade karaktärer Games Windows Live sparade, men ja. Nej, det fanns ju tydligen sätt att få med dem om man bråkade lite. Men jag såg också att om man skaffar spelet efter den 16 februari så kommer man inte heller behöva böka någonting. För att när man köper spelet så måste man dra det ifrån Windows Game Live så att man inte behöver försöka logga in på dem igen. Men köper man spelet efter den 16 februari så behöver man inte fixa det längre. Det ser man. Mm. Men trots i alla fall att jag sitter på ett horribelt instabilt internet där hemma med en package loss som inte är utav denna världen, så kör spelet väldigt smooth med vettig FPS. Jag hade ingen FPS counter, men åtminstone 60. Inget lag eller någonting sånt heller. Så att även om spelet ser lite äldre ut i och med den här grafiken, så är det ingenting som... Det är inte äldre prestanda på det, lyckligtvis. Det är kul att höra. Men då tror jag... Har du något mer att tillägga, Lotta, förresten? Nej, jag tror inte det. Jag hoppas att jag kommer spela ut det. Ja, det blir roligt. En utmaning att se. Mm-hmm. Men ska vi se, det känns som att det är ett rekommenderat spel från alla. Jag vet inte vad Danny har att säga om det. Jo, alltså jag sa att folk som tycker om utmaningar, då rekommenderar det starkt. Ja, men då kort temperament så kanske en liten varning. Spela i välvaderat rum. Precis. Kort temperament och högt blodtryck. Ingen och mycket, bra. Och mycket tabletter bredvid. Ja, men vad ska jag säga, det är veckans spel. Nästa veckans spel för de som vill spela med oss hemma och vidare. Det känns som ett tv-program. För er som spelar med hemifrån. Nästa veckans spel kommer vara Dust, An Elysian Tale. En action brawler i snygg tecknad stil. Yay! Mm. Jag vet, har någon av er spelat den tidigare? Icke. Jag har spelat den tidigare. Ja, kan ha hänt. Ja, det blir intressant. Det blir många som får testa det för första gången då. Mm, mm. Men med det sagt, då går vi till nästa segment. Och det är ett nytt segment vi har den här gången som vi kallar för veckans diskussion. Och det är om vi har fått in ett väldigt intressant lyssnarmail eller bara en allmän diskussion som vi har känt är aktiv just nu, så använder vi det här segmentet för att diskutera det lite i mer djup, så att säga. Vad är veckans diskussion denna gång? Ja, veckans diskussion denna vecka är förhandsbokningar. Och det här fick vi in genom ett läsarmail som jag tänkte att jag skulle läsa upp lite grann här. Sätter på sig gamla läsarglasögon och säger medan han tar upp papperslappen. När jag var ung så brukade jag förhandsboka. Jag är ju ändå andas. Nej. Tjena gänget. Jo, jag ville bara höra efter lite. Först, jag har en fråga. Brukar ni förhandsboka spel? Och hur ser ni på förhandsbokningar i sig? Är det att köpa grisen i säcken eller vad? Jag förhandsbokade en del förr, men numera gör jag aldrig. Kollar hellre recensioner, förhandstittar och annan info om ett spel numera innan jag gör en förhandsbokning. Rätt smart att göra, det skulle jag hålla med. Jag har ändå hur många ospelade och knappt började spel på min PS4 och framförallt Steam-bibliotek. Så varför inte vänta, känner jag. Men som sagt, hur gör ni och vad tycker ni om detta förhandsbokningsrace som sker numera? Ja, vem var det ifrån förresten? Titta här. Ja, det är från Jimmy Magnusson. Mm. Tackar det för mig. Men det är ju förhandsbokningar. Hur länge har det inte funnits pre-orders? Den urminnes tider. Ja, och det kan ju finnas väldigt många anledningar till varför det finns. Och man kan ju också diskutera inverkan den har. Jag tror det kan ju göra både positivt och negativt, men det har ju blivit väldigt mycket med pre-order bonuses och sånt liknande som har kommit på grund av att det finns pre-orders. Och man får ju fråga varför, om man ska förklara det här från grunden, varför vill ett företag ta in pre-orders? För att få pengar. Ja, och det är väl mest för att få pengar. Behöver de verkligen ha, det känns som att det är en marknadsgrej nästan, att säga vi vill ha in pengar så att vi vet hur många som kommer köpa det här spelet innan det är släppt. Jo, men precis. Det blir ju lite en marknadsundersökning. Hur stort sug är det efter det här egentligen? Hur mycket ska vi piska på våra stackars kodslavar att göra ett bra spel? Och hur mycket ska vi piska på dem att faktiskt bara få ut det så vi kan börja med nästa? Ja, det känns. Jag kan ju förstå ett stort spelföretag som har, nu talar vi över 100 anställda, då det kommer ju finnas delar i ett spel som inte alltid arbetas på. En del måste göras först innan en annan del kan påbörjas. Så när man är på den andra halvan av delen, då står de första och inte gör någonting. Med pre-order så finns det pengar att kanske betala dem och sätta dem i form på nästa spel. Så man kan förstå företagsmässigt att det är bra att få in pengarna lite tidigare, om man säger så, för det tar så lång tid att göra ett spel. Mm. Men vad det gör mot community, om man säger så, det finns ju mycket. När man köper på pre-order, då har du ju betalat fullpris. Och du kanske får en bonus här och där, men du vet ju inte ens om spelet är bra, för spelet är inte släppt än. Så att om det finns ju sånt sätt att ja, nu har vi fått in pengarna, nu behöver vi inte jobba mer på det här spelet, kan ju också vara tanken på ett företag. Jo, i och för sig. Men å andra sidan så känns ju det som en taktik som inte håller jättelänge. Det stämmer nog fruktansvärt mycket, men jag tror inte det förhindrar dem för att göra så. i och för sig. Jag menar, det är ju inte en helt okänd taktik att man låter ett företag gå i konkurs så småningom när man har lökat ur allt man kan ur det och sen startar man ett nytt. Ja, det är möjligt. Men hur ofta, om jag får avbryta där, men hur Absolut. Ofta gör ni förhandsbokningar? Är det väldigt, väldigt ofta? Är det en viss typ av spel? Alltså om det är bara limited editions av spel eller är det rent allmänt även på standard retail editions? Liksom? Hur ser det ut? Det beror väl på lite. För min del så är det väldigt... Om det är något litet, jag ska säga, unikt spel som jag säger, speciellt till exempel fighting-spel på Steam eller liknande, jag vill att fighting-spel ska komma in mer till PC, då känner jag att jag vill stödja det här, därför pre-orderar jag. Men annars så blir det bara att om jag ser fram emot ett spel och det finns en pre-order på det, då är det mer att ja, men jag köper det här nu för jag kommer ändå köpa det sen. Så att för mig så spelar det ingen roll. Jag hade förmodligen ändå köpt det på day one, om man säger. Är det så ett spel som jag är, ja, jag väntar lite och får se på det här, då är det klart, då köper man ju inte på pre-order utan då väntar man ju tills det kommer ut och ser vad folk säger om det. Mm. Precis. Jag kan bara svara för min egen del att de pre-orders jag gör är i princip enbart, det finns säkert något undantag någon gång, men överlag så är enbart limited editions av olika spel då, och det är inte särskilt ofta heller det. Men då är det ofta ett spel som jag har sett fram emot väldigt länge, jag har läst på det. För oftast, eller nästan alltid, så är det spel som är i en spelserie, till exempel om det skulle vara nummer 3 i den och den spelserien, så säger jag, ja, men det här, jag vet hur utvecklaren, vad de går för, jag har sett bra resultat från dem tidigare och spelet i sig har en särskild plats mitt hjärta, den spelserien. Så då känner jag, ja, men här vill jag faktiskt göra mer. Ja, men man vill ha ut allt man kan från spelet. Mm. Mm. Men då är det i så fall de här special editions, alltså kanske får man någon box eller någon låda, eller framförallt lite artwork, lite kul bonusmaterial, och sen om man natur också lite mer content såklart. Men för mig, jag tycker just det är intressant att få en större helhet i processen. Som de oftast visar då, kanske till och med en Blu-ray som visar en film om hur, en dokumentär om hur de faktiskt tog fram spelet till exempel. Det tycker jag kan vara kul. Mm. Annars överlag så preordrar jag aldrig. Jag var på väg att preordra Dragon Age Inquisition för de hade någon mega typ skattkist eller vad fan det var för någonting. Men jag avvaktade och jag förhandsbokade ingenting. Och sen när det hade släppt så kollade jag hur mycket pengar jag hade, for ut till Mediamarkt och köpte bara rakt av Dragon Age och Far Cry, råkade jag slinka med också. Så var det då. Men det var ingen förhandsbokning. Men så ser det ut för mig i alla fall. Och jag kan tänka mig att jag skulle nog inte förhandsboka den standardversion av något spel om det inte är något, som sagt, någon special edition eller något liknande som kommer. Annars så springer jag bara ut och köper skiten när det släpps. Sen om det är ett par dagar. För jag har gott om spel i mitt bibliotek. Väldigt mycket spel. I alla bibliotek. Om det så är Uplay eller Origin eller Gamersgate-biblioteket eller Steam och så vidare. Så finns det gott om material att köra. Så jag brukar vänta i så fall. Mm-hmm. Jag brukar väl egentligen också vänta om if they don't make it worth my while. Yeah. Ja, men om det är någon sådär förhandsboka nu för att få det här, så ja, då kan jag bli medlurad. Jag är tyvärr inte så planerande som du, Max, att jag funderar, ja, men det här vill jag verkligen sponsra, jag vill visa att det finns en marknad för det här. Däremot om jag hittar ett bra spel eller en bra idé på typ Kickstarter eller en annan crowdfunding-site, så är det mycket möjligt att jag lägger ut en slant för att förköpa spelet där. Men annars så brukar jag nog vänta egentligen. Men egna del så är det ju lite grann det här jag kör väldigt sällan där som man sa grisen i säcken, utan när det är ett spel som jag verkligen vill ha, eller en serie som Fredrik också sa, att jag har vissa serier som jag följer, jag kan ta till exempel Assassin's Creed, Batman och Dragon Age är serier som jag följer, spelar. Mm. Då vet man ju vanligtvis att vad man får i Assassin's Creed, du vet exakt vad du får i nästa spel, för det är nästan exakt samma motor, uppläggen är samma. Batman är jättebra och man vet vad man får utav Rocksteady. Så det är på sådana spel som jag förhandsbokar för att jag vill ha det lilla extra bling-bling, om man vill uttrycka det så, med extra god saker i boxen och sånt. Tyvärr var jag en av de idioterna som köpte Alien Colonial Marines. Förlåt att jag skrattar högt åt dig. Jag har gjort så många gånger. Varenda gång jag nämnde att jag förhandsbokade det här spelet, för jag föll för marknadsföringen där liksom. Det såg så snyggt ut, man såg trailers, vilket senare kom ut att det här är ju inte vårt gameplay som vi har med i spelet. Så jag får väl skylla mig själv. Så där gjorde jag definitivt en gris i säcken, att det var liksom en chansning att det såg bra ut, men det var ju inte det som vi fick i slutändan ju. Men det är väl det enda spelet som jag skulle kunna säga egentligen. Annars så är det bara spelserier som jag verkligen vill ha, som jag köper Collector's Edition, och då förhandsbokar jag vanligtvis bara för att jag vet att en del är ju liksom limiterade. De flesta är ju inte, de säger ju limited edition, men att det finns ju mycket som helst utav dem. Men ifall det bara var ett spel som jag tycker verkar intressant, så köper jag bara standardutgåvan. Det är ingenting jag går ut över för att köpa, för att få extra. Limited edition only 5 million copies. Precis. Det är ju det är ett försäljningsknep att kalla dem för de här. Du säger limited edition, du får med några DLC till och så. Men egentligen, det är inte så speciellt, för att på de flesta spelen där som är limited i frågan om DLC, det kommer till slut komma ut till den gemene man, att det finns ju till slut att köpa från spelsajter eller direkt i deras in-game store. Precis. Det intressanta är just, om bara för knyta in lite, men jag köpte ju som sagt Far Cry 4 då, samtidigt som med Dragon Age. Och där var ju limited edition som det stod på. Och det tänkte jag på då, så jag tänkte, ja men finns det någon vanlig? Det fanns ingen vanlig, och det såg inte jag i någon annan affär. Det enda som fanns var Far Cry 4 limited edition. Okej. Okay. Jättebra. Men, förlåt. Jag vet att vi tar till exempel Dragon Age det senaste här nu, att det finns att köpa i på Xbox, så finns det att köpa, jag tror det heter Deluxe Edition DLC, man kan köpa, så får man med allting som följer med förutom det materiella tingen då. Så på det sättet kan man egentligen vänta ut och köpa varandra. Ifall man vill spara lite pengar, så tar man och köper vanliga standard edition, och så köper man DLCerna senare ifall man bara vill ha, för att få lite extra speltid och sånt. Jag vill ju ha allt extra gott och sånt. Finns med. Jag är lite en nöt på den biten. När det gäller mitt samlande på min spelhylla, så står alla mina Collector's Edition-boxar. Ja, men det är väl frågan hur... Det är väl frågan hur mycket av en fanboy man är, liksom. Om man är någon som squealer så fort man får höra att den studion eller den serien... Så är det Limited Edition? Ja, men precis. Ja. Alltså, visst, absolut. Då är det klart man förhandsbokar. Det är i alla fall så jag går tillväga. Men ja. Nu ska inte jag säga någonting. Jag köpte ju Dead Island Riptide Zombie Bait Edition bara för att vara en fånig zombie-byst som följde med. Det är liksom en byst, liksom. Det är inget huvud, det är inga armar. Det är liksom en torso utav en kvinnlig zombie. Och jag tyckte bara att det var en kul fånig grej. Så jag bara, ja men jag måste köpa. Det var inte så dyr heller, tyckte jag. Det var liksom en sån fjompgrej bara för att ha. Perfekt dekoration på hyllan som folk kan sitta och snegla på sig. Vad är det han har? Jag fattar inte. Bra icebreaker. All righty, Ben. Kanske dags här, att gå här. Här är min idealkvinna. Utan armar eller huvud. Det låter så mycket mindre då. En aning mindre. Nej, men sen kan jag också känna som utvecklare, även om jag som spelare, som konsument, är fullständigt öppen för idén med förhandsbokning, särskilt om det är franchises eller så som jag känner till. Är det helt nykomling, då vill jag ha lite mer kött på benen innan jag förhandsbokar. Precis. Men däremot som utvecklare så känner jag väldigt starkt att jag vill inte sälja någonting som inte är klart. Det gränsen går väl någonstans vid crowdfunding. För att vid crowdfunding, om jag inte levererar, så kommer den som gav mig bidragen att få tillbaka sina pengar. Men det här att lägga ut på Greenlight till exempel, eller GOG och så vidare, spel som inte är färdiga, tycker jag bara inte om tanken på. Utan jag vill kunna visa för spelarna, för användarna, en färdig produkt, just så att de inte behöver köpa grisen i säcken och tycka att ja, men det här är det du får. Vi tar bara som exempel där, till exempel Assassin's Creed Unity, som jag är en Assassin's Creed-fan, och jag vet det, som det kommer ta ett tag för mig innan jag får en Xbox One, så vet jag att då kommer alla buggar och alla kinkar vara borta. Men att hade man köpt det nu, eftersom man har läst så mycket skit som det har varit med, de släpper nästan ett halvfärdigt spel och förväntar sig, och det här är ju folk som har förhandsbokat den här superduper collector's edition som jag kommer köpa med en vacker dag. Men att folk har betalat dyra pengar, det här är utgåvor som är över 1000 lappen, och så får man ett spel som knappt fungerar. Det är ju fast man, och då här är ändå i vetskap om att vi vet hur spelen kommer vara, men att de fortfarande släpper spelen som är i fungerande, det de största grejerna i spelet inte fungerar, det är ju verkligen och det är... tycker att alla som köper är idioter, och de kommer köpa våra spel, så vi släpper det halvfärdigt, sen släpper vi några patchar lite grann efteråt. Det funkar inte i längden. Nej, det känns ju verkligen som det värsta. Att okej, visst, förhandsboka är en sak, men att faktiskt tvingas släppa ett spel som man vet inte är färdigt, det måste göra jätteont. Det är då som man tycker som CD Projekt, att de skjuter upp sina spel. De säger bara, nej, vi märkte att det blir så mycket större än vad vi trodde, så vi skjuter upp det ett halvår och tar ut alla de största buggarna som går att få ut just nu. Det är klart det kommer släppas med buggar, för där gick de ut med och sa att det kommer finnas buggar, men det kommer vi få beta ut senare, sakta men säkert. Men att de valde att skjuta upp spelet fast de vet att folk vill ha det nu, så väljer de fortfarande att skjuta upp det med x antal månader, för de tänker att vi som företag vill inte släppa ett så här uselt spel, för att troligtvis har de ju sett alla andra som släpper. Det är väldigt många, EA och Ubisoft har ju släppt väldigt många spel som varit så buggade, så att de väljer att vi vill inte vara en del utav den här franchisen som gör våra kunder besvikna på direkten. Precis, och jag menar, ta bara Blizzard till exempel med StarCraft 2. Nu, visserligen så hade de ju en hel del luft under vingarna i med WoW och så vidare och framgångarna på den kanten. Men i och med att de drog ut så enormt mycket på StarCraft 2, och inte bara lyckades de göra en positiv grej av det, att de skapade det här suget, de lyckades hålla fast i suget så länge. Jag menar, bara deras trailer där med kommentaren "It's about time." Såna metagrejer blir jag lite knäsvag för. Men de lyckades ju till slut släppa ett vettigt spel, och det känns som att det visar respekt också, inte bara mot spelarna, mot kunderna, utan också mot dev-teamet, att de fick visa, ja men det är det här vi kan, det är det här vi är bra på, det är därför vi är anställda. Jag tycker så synd om de som utvecklar och gör spelen, att de har liksom de här männen, kostymsnubbarna som står liksom bara, vi måste släppa, släpp. Vi är inte klara, det är liksom 58 000 buggar, spelet fungerar inte, men vi måste släppa det nu. Fine, de har ingen val, de vill inte få sparken på direktnätet. Och det tycker jag så synd om dem, för det är de som vill förvalta det som spelet står för. Det är liksom spelserien, att det här är vårt arv, vi gör ett jättebra spel, men att det ska släppas fort. Vi hinner inte göra klart det. Jag tycker så synd om dem, att för folk klagar ner. Och de vet ju att det är inte vi som kommer få skiten, för vi kommer sitta och arbeta extra mycket för att fixa det här, för att det är sån stor kritik. Jag tycker så synd om de som gör spelen. Medan snubbarna i kostym, de bara, ja, men det är inte vårt fel. Vi hade ett datum, vi var nöjda att släppa. Ja, och de i kostymerna är ju ibland, som får meddelande i chatten här också, att det är ju publishers som sätter press oftast på utvecklare också. Ja, precis. Så det är ju de större som EA och Ubisoft. Stora företag, de har ju fortfarande pengar, så varför kan de inte vänta, skjuta upp det ett par månader, hur, de vet att det kommer fortfarande sälja väldigt mycket och folk kommer uppskatta att de får ett spel som fungerar från start, för att varken Ubisoft eller EA har fått någon bra publicity liksom på senaste när det har varit så skit med spelen att ingenting fungerar från start. Varför inte bara vänta på månader? För de vet att det är massvis med förhandsbokningar. Det är mycket folk, det skrivs mycket om spelen, alla, folk tittar på deras trailer och allt sånt där. De vet att det här kommer sälja massvis. Varför inte bara skjuta upp? Så svårt alltså, kan det vara. Det finns så mycket spel. Folk kan faktiskt vänta ett par månader till. Nu är jag varken ekonom eller marknadsförare. De har säkert sina anledningar, även om jag antagligen inte håller med om det. Men jag tror att det bland annat kan ha att göra med att all publicity is good publicity. Det är ju möjligt, men jag menar, har ni försökt förklara det här med spel, vad det är som gör bra för sådana som sitter, jag ska inte säga för sådana som faktiskt inte håller på och spelar någonting? Jo, i och för sig. Jag menar, jag har försökt förklara så här, varför det är så roligt, varför jag spelar så mycket dataspel, om man säger för arbetskollegor eller chefer och sånt där, och säga att ja, men en riktigt rolig kväll för mig är inte gå ut på krogen och dricka sig redlös, utan det är sitta inne vid dataspel. Säger inte att alla går ut och dricker på krogen för att roa sig själv, men att sitta inne och spela och verkligen vad som gör spel bra. Det är många som har svårt att förstå det, att man måste visa de här success stories på något sätt, visa att ja, men titta på Blizzard, när de tar sin tid, när ett spel väl kommer ut så släpper det kanske, det köps tre gånger mer, det blir så mycket bättre publicitet och allt, men det kan vara svårt för folk att förstå, tror jag. Nu vet jag inte vad det är för folk som sitter på toppen i EA och Ubisoft, för att jag hoppas att de har varit tillräckligt länge för att kunna förstå sånt här, men jag förstår att det finns folk som inte förstår det här med att varför man ska hålla i och vänta på det. Och sen också, absolut. Och sen också så tror jag det kan vara en annan grej att de inte riktigt förstår när man buggtestar. Det handlar ju inte om att man spelar spelet en gång med en karaktär på en dator och tycker, ja men okej, jag hittade inga buggar den här gången, så att ja men då är det klart. Utan man måste ju faktiskt stresstesta spelet. Man måste sätta det i händerna på en användare, för att användare kan vara lite speciella i huvudet ibland och hitta på alla möjliga spännande saker som man inte hade en aning om att man kunde göra. Och det är ju så man upptäcker buggar. Och att säga till farbror kostymnis att ja, nej, okej, jag hittar inga problem när jag spelar spelet som jag gör på mitt sätt på min dator. Men det kanske finns någon som hittar buggar. Och att då få farbror kostymnisse att förstå att jag vill försöka hitta personer som kan hitta buggar så att jag kan eliminera dem. Det tror jag kan bli bökigt. Allt de ser, det är bara liksom pengar. Du vill ha folk som testar det. Det kommer bara kosta pengar och det tar ju tid. Och ifall vi tar ut spelet i tid kommer det kosta oss mer pengar. Pengar styr allt. Mm. Ska vi ta och avrunda detta ämne lite och gå igenom alla medlemmar här och få höra ett ord för dem kortfattat vad de tycker om preorder. Fredrik, vad tycker du om preorder förbeställningar? För min del, jag gör enbart vid specifikt utvalda versioner av spel av utvecklare som jag känner till sedan tidigare. Mm. Danny? Jag håller med. Det ska vara speciella spelserier som man vet vad man får utav dem, som man vet att spelet kommer vara så här oberoende vilket skick det kommer i. Jag, som sagt, jag förhandsbokar bara spel som jag vet att jag kommer spela skiten ur. Annars förhandsbokar jag inte spel. Utan då är det en stor chans. Då väntar jag hellre och ser vad det får för recensioner. Du förhandsbokar egentligen namnet. Yes. Så Lotta, vad tycker du? Lite samma här. Jag förhandsbokar om jag får någonting coolt för det. Om jag är en fangirl eller om jag helt enkelt bara har hittat idén och tror väldigt mycket på den. Men då har jag kollat upp massa information om det också. Som utvecklare så tycker jag bara nej. Inte om jag kan undvika det. Jag förstår. För min del så är det också, om jag vill stödja ett spel och visa att jag vill att de här spelen ska komma in, så förhandsbokar det. Annars så finns det så mycket spel att spela redan att jag väntar tills någon säger att ja, det finns jättemånga bra förhandsbokade spel, eller det här är ett jättebra spel, då köper jag det i efterhand, som sagt. Så att, det är så för min del. Mm-hmm. Ja, vad bra. Jag tänkte passa på där också, bara göra en kort announcement då för de som faktiskt sitter och lyssnar på det här antingen direkt via Twitchen nu eller de som faktiskt lyssnar i efterhand via streaming eller nedladdat avsnitt. Hoppa in gärna i vår Steam-community. Sök bara Nördliv på Steam och bli en del av vårt community. Där har vi nu i diskussioner även ett underforum som heter Veckans diskussion, där eftersnack, där ni kan fortsätta diskussionen gällande de specifika avsnittens veckans diskussion. I det här fallet angående förhandsbokningar. Ja, och med det så tror jag att vi drar oss ur veckans diskussion och in i... Ska vi ta eventuella nördämnen? Jag tror att någon vill tala anime här. Anime? Det är inte ens anime egentligen. Tecknad japansk av Studio Ghibli. Mm-hmm. Du ville ta den du? Jag vet inte om jag... Vi kommer behöva ha den diskussionen sen i alla fall oavsett. Så lika bra vi tar den på inspelning. Okay. Så vi får det överstöket. Ja. Då skulle jag vilja att vi börjar med dig Max. Vad är det vi pratar om här? Ja, det är väl Studio Ghibli, känner ni till Grave of the Fireflies. Jag vet inte, vad heter den på svenska? Är det ens värt att nämna? Ingen aning. Hade inte den bara det namnet? Det är möjligt att den har det. Jag vet inte. Eller var det Eldflugornas grav kanske? Mycket möjligt, mycket möjligt. Men ja, nej, jag känner nästan för att gå... Jag vet att du vill höra vad jag säger, Fredrik, men för att börja på en liten lättare ton om hur bra den här är så kan vi lika gärna börja med Fredrik här, så kan jag gå och säga emot dig efteråt. Får jag bara flika in att ja, det är Eldflugornas grav, den heter på svenska. På japanska heter den Hotaru no Haka. Då så. Ja, först bör man väl säga lite vad det handlar om. Det... Många betraktar den som en antikrigsfilm, även om regissören i sig inte riktigt håller med om det. Men det är en helt annan femma. Filmen öppnar egentligen 1945, strax efter slutet av andra världskriget, där du ser då en ung pojke som håller på att dö av svält. Och det här är egentligen ingen spoiler nu, utan det är ju precis hur filmen startar. Det börjar med att han dör. Jag har sagt det. Men sen får man bra då egentligen... Start. Ja, det här börjar ju bra, eller hur? Senare så får man då egentligen följa då honom i, vad kan man säga, i en form av anform, hur han upplever allting igen, det som har lett upp till hans död i princip. Han och hans lilla syra. Men kanske Danny kan förklara mer. Jag som är den minst insatt i den här. Nej, förlåt. Alltså, jag har bara försökt att hoppa där lite. Men filmen... Jag vet mycket väl varför. Så. Filmen för mig blir extra stark för att det handlar om barn och de påminner så starkt om mina egna barn. Du har det inte lätt, inte? Ja, alltså det är just den uppbyggnaden av filmen är så pass sorglig så att det känns väldigt jobbigt att se på den i mitt fall. Men framförallt är just hur de porträtterar barnen i filmen som så pass levande och mänskliga som gör det så fruktansvärt jobbigt att se på. De känns verkligen som riktiga personer fast vi faktiskt snackar om en tecknad film. Ja, någon som har skrivit, hittat på och sen är det någon som har målat det här bara, att man kan få så mycket liv i dem. Ja. Men det är ju så att det här tar ju sin plats i då Japan som sagt under slutskedet eller till och med efter andra världskriget då i början då. Men det är ju egentligen du får se hela förloppet av ond bråd död i familj, hur kriget tar sig an barn och hur det påverkar dem psykologiskt, hur man försöker hålla upp en form av styrka gentemot andra fast egentligen känner sig totalt nere i inombord så att säga. För mig så var det som sagt väldigt svårt att se på den och jag ville nästan gå ur rummet ett par tillfällen. Men jag är lite sissig av mig så. Jag har varit förbjuden ett antal år att se den här filmen just för att den, jag fick höra att den skulle vara så fruktansvärt sorglig. Mm. Och den är som sagt enormt välgjord. Och just det här som du säger, att man behöver visa upp den här styrkan gentemot andra. Fokus för mig låg ju väldigt mycket på det här, hur den unge pojken, hur gammal kan han vara? 10-årsåldern? 14, eller? Ja, jag vet så inte. Till och med. I alla fall, hur han gör sitt bästa för att ta hand om sin lilla syster. Trots att deras far då är ju soldat och... Du sa soldat, jag tyckte jag först hörde han är så lat. Ja, precis. Och familjen splittras och så vidare. Och hur inte bara så kan fruktansvärda saker hända väldigt fort i de här lufträderna. Utan dessutom så måste man ju faktiskt överleva dag till dag att lyckas få friskt vatten, att lyckas ha någon vettig plats att sova på där man inte blir för kall, inte för varm, inte för smutsig, hur man lyckas få mat för dagen, och mitt i allt vi hör så ska man visa sig stark och modig, och för mig så även om det är en väldigt sorglig film så kan jag mycket väl tänka mig att se om den när jag behöver påminna mig själv om hur stark människan faktiskt är. För att jag ser... Okej, den, som sagt, den öppnar med att huvudpersonen dör. så att, men jag ser väldigt mycket hopp i den. Att man kan hålla fast i det här hoppet oavsett vad som händer. Och det gjorde den fruktansvärt stark för mig. Får jag trasha det här nu? Ja, vänta. Jag ska bara säga det. Det finns en hel del symbolik i det också. Framförallt just med tanke på titeln på filmen som är då eldflugornas grav. Och eldflugor i sig har ju, som säkert Lotta kan gå in på mer, en särskild betydelse inom japansk kultur då. Precis. Eldflugor symboliserar ofta nära och kära. Och ofta väldigt stark kärlek i alla dess former. Måste precis säga som att det här är baserat på en riktig historia. Ja, okej. Av Akiyuki Nosaka förlorade sin lilla syster under kriget. Han skrev den här boken i hennes minne, för att minnas alltihopa, 67. A Grave of Fireflies heter boken. Gå på det. Mm. Ja. Nej, vad kan man säga mer? Det här är en film som man, precis som ni snart kommer att höra från Max, är någonting som är något som alla pratar om. Man ser filmen och man kommer ha något att säga om den i alla fall. Ja, det är svårt att hålla emot, ja. Det finns liksom inte någonting blasé, alltså någonting så här väldigt bärst över den, utan det är antingen så ja, men det här var det värsta jag varit med om i hela mitt liv, eller så är det samma ord fast man menar det positivt. Och också, ja. Det måste jag säga, karaktärsporträtten, inte bara de här fantastiskt starka barnen, utan det görs väldigt skickligt över vad krig och såna hemskheter kan göra mot folk som kanske inte alltid har alla andras bästa i åtanke. Och hur ful och elak människan faktiskt kan bli mot gemene man. Mm. Ursäkta, ska vi låta Max trasha nu? Ja, så kan vi ta Danny sen. Ja, trasha och trasha ska jag väl inte direkt säga. Jag menar, först och främst, för att dra det här med lite lättare ton, för jag blir ju ont i hjärtat på att sitta och lyssna på er med era allvarliga toner ni har. Det är ju ett otroligt verk, ett konstverk det här. Hur väl han är med, det är ju alla Ghibli, allt som kommer från Studio Ghibli är ju otroligt bra. Och att få liv i karaktärer, animationer och röstskådespelning, musik och cinematography till exempel, såna här saker som inte ens finns i 2D tänkte jag säga, görs ju otroligt bra. Jag kan ju inte säga något negativt på hur den är utförd. För mig så är det själva innehållet i den. Jag tror att det som man kan säga bra, det är som, nu har ni nämnt väldigt bra grejer här, att det kan symbolisera vad som händer i krig, att krig är dåligt, något som vi inte ska hålla på med, och också hur stark personer kan vara under sådana omständigheter ändå. Har det sagt, så skulle jag nog aldrig se en sån här typ av film, jag ska inte säga själv, men egentligen inte bland personer heller, jag skulle inte vilja se en sån här film. Den är ju bara otäckheter egentligen, och det skär emot mig själv lite, att varför jag såg filmen och blir, jag ska inte säga deprimerad, men man blir ledsen av att se den. Man sympatiserar med karaktärerna som den går så illa för. Varför skulle man vilja dra ner sitt humör på sånt sätt? Jag föredrar ju gärna att ha en ner- och uppkurva. Jag har ingenting emot att ha depressiva moment i en film, men jag vill gärna att de visar karaktären tar sig igenom det, så att det blir som att du kan börja på en hög nivå, du kan gå ner till en verklighet, nu är allting åt helvete, men sen går du upp igen, att livet får ett gott slut på det hela, att det bara går från medel okej till bara ner till ingenting, och sen dör alla och sen är det slut. Det är så här, vad försöker du attackera mig mentalt på något sätt genom att visa det här, eller? Jaha. Det är så jag känner mest mot att jag skulle inte vilja se på en sån här typ av film. Det är mer så jag säger, den är jätte välgjord, vilket gör det bara starkare. Mm. Jag tror att du har precis kommit in till punkt, alltså pudelns kärna här. Det är väldigt få filmer som man tittar på som får den här effekten, och den har gett den här effekten på dig till och med. Eller till och med till, på dig. Och oftast är det ju så att de flesta filmer har ju happy ending. Och man mår ju bra av det, självklart. För min del, när jag såg den här och den blev så stark, och det är precis som du säger, det är precis som du säger, det blir värre och värre. Och när man tror det är som värst, tro fan om det inte blir ännu värre då. Mm. Mm-hmm. Men när jag känner allt det här, så känner jag mig nästan mer levande bara faktiskt. Och jag som, nu försöker jag inte förringa er på något sätt, utan jag som ser väldigt mycket film blir så glad när jag ser en sån här film som vågar bryta mot många normer. För normen är ju happy ending, såklart. Och det kunde de ha gjort, men då skulle den inte ha blivit så här stark. Och att vi sitter och pratar om den nu, den här släpptes 1988. Den kom samma år som min granne Totoro, från samma studio. Ja, men det är så. Jag kände lite, studion efter Grave of Fireflies kände, okej, grabbar, vi börjar bli för deprimerade. Nu vi behöver någon stor lurvig, någonting som kan krama oss, okej? Okay? Jag läste att de här filmerna gjorde samtidigt, att animatörerna visste inte vilken film de höll på i, ifall det var höll på med Totoro. Råkar smita med den. Så de gjordes exakt samtidigt, så att animatörerna gick från ena projekt till den andra liksom, där de behövdes. För liksom, jag målar folk som lider. La la la la la. Åh, de lider igen. La la la la la. Det måste ha varit skitjobbigt, tycker jag. Åh, Jesus. Ja, eller terapi. Ja, jag är deprimerad. Jag kan inte jobba mer på det här. Jag måste göra lite Totoro. Jag klarar inte mer när de går till chefen. Ja, de är ju verkligen motsatser till varandra. För om det är något som har så här feel good film, så är det ju Totoro. Det var lite som när jag såg Black Bullets. Måste koppla av lite då och då med lite Lucky Star eller någonting. Ett modernt exempel, tänkte jag säga. Inte från samma studio, men jag förstår vad du menar. Men Max, hade du något mer du ville tillägga där? Ja, egentligen så var det bara det. Otroligt bra gjord, men den är, det är ett vapen av, vad heter det? Jag tänker säga sorrow, men jag kommer inte på det svenska ordet. Men ja, sorg? Mm, det är ett vapen av sorg du attackerar någon med, mer än annat. Mm. Stackars Danny då, som vi har graceat över lite här. Det är lugnt. Jag känner att det var tur att jag inte var nöjd att spela Dark Souls samma dag. Det hade liksom varit liksom toppen. Då är det liksom så här. Och jag ska spela spel. Ilska och ilska och sorg blandat liksom. I slut står man där med alla tabletter man har, man lika bra avsluta hela skit inte med. Nej, vad kan jag säga om filmen? Det griper tag i hjärtat på en liksom och sköljer över med så mycket känslor och sånt. Man tycker att det är så fel och orättvist alltihop, men det var ju det jag försöker bara visa. En del av livet var ju i efterkrigstiden och under, och vad det gör med folk runt omkring, som till exempel deras faster, att hon verkar först så väldigt så här, ja, det är klart ni får komma in till mig, och sen senare, ju längre tiden går det liksom, otacksamma små skitungar här, vad gör vi inte för er, och min man han jobbar för folket, vad gör ni, ni slappar bara liksom, och går emot liksom sin egna familj och sånt. Det är såna hemskheter egentligen, och man blir, det är en sån här film som man blir så väldigt arg åt liksom, på, jag tycker att det är på ett bra sätt, man blir arg för att det är såna orättvisor. Och det är klart, det är en film som påverkar en väldigt mycket. Och det är väldigt kul att vi satt alla fyra ihop och satt och tittade på den liksom. Det var liksom världens bästa film att se tillsammans liksom. Man var riktigt gruppgäng så här, men ska vi inte ha lite roligt på en lördag kväll nu? Ja, Grave of the Fireflies. Ja, men det är väl en rolig erfarenhet. Ja, men det är Studio Ghibli med Totoro. Det här ska väl bli kul. Ja, precis. Ja, Jesus. Å andra sidan, jag vet inte vad som hade varit värst, att se den tillsammans med er grabbar eller att se den själv. Ja, nej, det är nog en fråga som vi lämnar osvarad. Ja. Men jag måste säga, starkt rekommenderad om man vet vad man ger sig in på. Och har mycket nästukar. Ja, nästukar rekommenderar du. Som vi märker nu så har alla blivit påverkade av den här vapnet av sorg, som Max så fint uttryckte det. Den kommer penetrera det mest hårdhudade hjärtat. Så jag inte bara rekommenderar det, jag nästan säger titta på den. Jag kan säga, se den en gång så att du vet hur illa det kan gå. Precis. Det är så här att, ja, vill du se något sorgligt? Ja, men jag kan lika gärna se den igen. Jag vet inte varför jag skulle vilja se den, men då kan jag se den. Jag vet inte om det finns något bättre. Jag vill inte ta reda på det heller. Precis. Jag vill bara ta upp här, för jag ser på streamen Requiem for a Dream, är något som jag inte skulle. Jag har faktiskt sett den filmen, och jag tycker att den här är faktiskt värre. Ja. Requiem for a Dream är sjuk på ett helt annat sätt liksom, och dålig på ett helt annat sätt så där. Men att den här är en helt annan infallsvinkel på. Ja, precis. Och jag hade betydligt mer behållning av Grave of the Fireflies än Requiem for a Dream, även om den var väldigt stark också på många sätt. Jag bara blacklistar alla de här grejerna och rekommenderar i chatten just nu. Okej, okay, den där ska jag hålla mig undan ifrån. Och så är det också att där, om man ska börja med Ghibli, kanske man inte ska börja med Eldflugornas grav. Och så är där, nu ska vi få en känsla för vad Ghibli handlar om. Ja, nej. Ska man veta vad Ghibli handlar om, då blir det väl typ Totoro, Spirited Away, Moving Castle, typ. Nej, ska jag, som vi också såg då i lördags när vi var tvungna att lugna ner oss lite. Ja, men ärligt talat, mitt i natten, vi har precis sett Eldflugornas dal eller grav och känner lite att ja, det går inte att sluta där. Nej, vi kunde bara inte åka hem, så att nej, det blev Narska. Men har vi fått talas ur oss om den här filmen? Ja. Då kan vi gå vidare och faktiskt gå igenom våra glada lyssnarmail. Yes, box. Har vi fått in några mail? Vi har ju fått in, och det var ju ett som vi tog upp tidigare där i och med veckans diskussion då. Fortsätt att skicka in mail med ämnen som kan tänkas vara bra som diskussionsämne, så kommer vi möjligtvis ta upp det. Vi hoppar rast in. Vi har fått in som sagt ett par mail, och jag kommer ta och hoppa lite snabbt över vissa och gå in lite mer på djupet på vissa andra. Vi har fått från Robert, eller Bubba som han kallar sig. Han tycker vi gör bra. Han tyckte det var kul att vi satt tillsammans och spelade in, om vi kommer göra det igen framöver. Ja. Länge vi inte behöver se liksom... Länge inte behöver se varandra. Ja, jag tänker mer. mer dålig film så här, som riktigt Vi ska se, nästa gång ska vi se Grave of the Fireflies och spela in direkt efteråt och se hur det påverkar atmosfären. Ska vi inte spela in samtidigt, bara filmklipp? Alltså. Ja, det är så mitt uppe i alltihop. Alltså, nej, grabbar, jag klarar inte det längre. Nej, men det kommer nog hända att vi kanske gör inspelningar framöver igen tillsammans. Han fortsätter även och skriver att han spelar mycket indiespel, till exempel Don't Starve, Castle Storm och The Forest och liknande, och frågar om vi skulle ta upp något av de spelen då. Vi får se. Jag har faktiskt påbörjat köra Don't Starve, men jag tycker jag inte har kört så pass långt, så jag vill inte ta upp det förut i spel jag har spelat. Och Castle Storm har också kört faktiskt. Men vad gäller indie-spel som veckans spel, det får vi se. Vi kommer som sagt fortsätta med veckans spel varje vecka, och det kommer mycket väl kanske bli som så att det blir en av de här spelen. I nuläget har vi inte riktigt satt upp så många, så vi får se. Om vi fortsätter då. Och tack för mejlet. Ja, tack för mejlet för övrigt. Ja, precis. Vi har också lite sydliga hälsningar från en Jonas. Det han skriver utöver det att han twittrat att vårt senaste avsnitt var lite för kort med lite smiley, så tycker han att vi faktiskt har hittat formen och kompletterar varandra bra, och han skulle faktiskt vilja höra oss djupdyka i något särskilt ämne varje vecka. Och det är kul för dig, Jonas, för det är precis det vi gjorde. Jag hoppar tillbaka en bit så kan du höra det en gång till. Så det kommer bli, vi får se hur det håller med just det här med veckans diskussion. Det kan vara att vi kanske ändrar om formatet ytterligare igen. Det visar sig efter. Allt under utveckling. Men fortsätt lyssna du, Jonas, och kommer förslag på förbättringar, så kommer vi ta och läsa av och se om det kanske är något vi kan implementera. Sen har vi fått från Jimmy, eller som det faktiskt står här, Pelle Plutt. Jag vet inte riktigt vad man väljer sina smeknamn själv. Precis. Är det så? Alltså? Ja, det är ingen försvar när det kommer till internet. Ja, han skrev ganska kort, men det han egentligen funderade över mest, utöver att han ville bara praisa oss lite, tack för övrigt, så var det om Dying Light. Han kör Dying Light, han tycker det är skitkul, men han undrar om vi ska lira det. Är det någon av er som har funderat på att införskaffa det här spelet? Jag har hört det ordet Dying Light rätt ofta nu, men jag har nog aldrig tittat på det. First person parkouresk zombie med valfritt vapen, mosa. Nu vet jag vilken det är. Lite Dead Island, springer omkring, mosa zombies. Ja, säg inte det. Då... Ja, men alltså, är bra. Bra variant. Det är liksom, det är samma, det är springing och mosa zombies rakt upp och ner. Det är liksom du kan precis bygga ihop din egna vapen och sånt där, och sen är det bara mosa hej vilt medan du kör lite parkour. Jag kollar mycket på det här spelet som jag väldigt gärna vill ha, men att jag har ingen PC. Jag kommer inte ha en PC i närmsta framtiden. Vad du vet. Vad jag vet, ja, för att det är bara jag som har nyckel till mina förråd. Vad du vet. Vad jag vet. Jag vet vart reservnyckeln är, den är inte ens i Sverige så. Och, men alltså grabbar, har inte vi delar så att vi kan sätta ihop en dator till den? Ja, vi behöver ta åtkomst till hans. Fortsätt. Och det släpps till PC och sen släpps till Next Gen tror jag det är. Och det kommer inte jag skaffa in mig på ett tag. Så att, men det är ett spel som jag väldigt gärna vill ha. Jag har sett mycket av det och det är skitkul. Jag kommer kolla lite mer recensioner ut efter det, så kan det faktiskt hända att jag köper det. Det låter spännande. Det är för mig den där frågan om ekonomi. Men inte helt absolut omöjligt. Nej. Bra. Men med det sagt så tackar vi Jimmy eller Pelle, vad han vill kalla sig, och går vidare till Anton. Och han säger: hej nördar, spelar ni ingen till Twitchen? Ja, nej. Alltså grejen är att vi har först och främst Twitchen för de här live-avsnitten av podcasten. Vi kommer försöka få ut lite spel, gameplay, genomgångar framöver om vi lyckas fatta hur tusen man gör. Om annan än jag kan lära sig hur Twitchen fungerar och streama, så kan vi nog få lite folk att spela lite spel då och då. Än så länge, om ni vill se oss spela spel, så är ju Steam-betan jättebra på det, att du kan bara högerklicka på en person och se vad de spelar, så börjar den livestreama nästan direkt. Exakt. Exakt. Jag tror vi hade ett par som satt och tittade på dig, Fredrik, när du spelade Dark Souls och hade en liten diskussion. Ja, det var tre stycken där ett tag, så ja, fick mycket bra rekord. Jag höll på och levlade upp, och precis då när jag levlade upp min resistance, då skrev en snubbe: du ska inte öka i resistance. Ja, det var tajmat. men Anton fortsätter egentligen med att säga att han tycker det var bra. Han vill att vi ska gå på djupet i diskussioner, och det är som sagt, lyssna i det här avsnittet så får du kanske lite mer smak på, nu vill jag säga någon bra liksom, ja, något, men jag vill inte gå för långt där. Ja. Annars, ska vara snälla den här podden. Ja, precis. Indiespel var det samma sak här. Han ville gärna att vi skulle ta upp fler indiespel. Så vi får se, som sagt. Sista mejlet då, från Rille. Han frågar ganska koncist: när kommer Battlefront? Star Wars Battlefront antar han syftar på. Den, ja, det är möjligt, ja, men det kan ju vara vanliga. Finns det några mer Battlefront? Ja, hans titel på mejlet är Star Wars Battlefront. Så. Då jag antar att han menar Star Wars Battlefront. Ja, jag tror det med. Men ja, som det ser ut nu så är det ju utannonserat till jul. Det kan ju bli uppskjutet. Det skulle ju inte vara helt ovanligt. Och han följer upp med en fråga: kommer ni köpa det? Ja, kan jag svara kort och koncist, är att ja, mycket roligt. Om ingenting, om man inte ser någonting, trailer på det eller liknande, som helt plötsligt säger att det här, vi har ändrat det helt, så håller de sig någorlunda till formen det kommer ifrån, så är det nog garanterat ett köp för mig. Alltså det är ett Star Wars-spel, så att du har ju några poäng där hos mig redan. Du ser Danny? Det är ju till Next Gen också. Alltså, jag vill ju först se vad de har gjort med det, ifall det är lika bra som de gamla spelen, så ifall det är där, då är det nästan ett givet köp i så fall. Nu måste jag vara lite den där elakingen. Jag tyckte inte att de första två var så superbra. Båda och. Tvåan tyckte jag mer om. Jo, det kan jag hålla med om. Men så, jag tycker de var lite överhypade. Jag spelar de här på Xboxen, har jag på PSP också. Men just, sagt, det är mycket roligare när man spelar ihop med någon polare i så fall. Jo. Att mina systersöner och jag spelat ihop, så det är mycket roligare då när man har någon att spela med. Det som jag ser fram emot vad gällande den här, just dels för att DICE gör det, och sen som ungefär som Lotta sa det, Star Wars. Jag litar ju kanske lite för mycket då, men jag litar ändå lite på DICE där, att de ska kunna leverera ett bra multiplayer-spel i Star Wars. Alltså DICE, om man bara lämnar dem i fred och låter dem göra vad de gör helst, så blir det bra. Det är ju det. Det är när man håller på att sparka på dem och knuffa på dem som det blir, låt oss säga, spännande. Eller skit, så kan man också säga. skulle vi inte vara snälla i den här podden? Ja, Battlefield 4 kom ut för tidigt. Och då de hade eld i röven, det var ju bara så, kände jag. Ja. Men så kan det vara. Vi ser fram emot det. Och Max kommer köpa det. Han har en avslutande fråga, och det här blir sista frågan för podden nu. Och det är ju tyvärr en fråga som jag tycker är nästan lite svår. Men han skriver: jag ska köpa grafikkort. Vad är bäst? AMD eller Nvidia? Ja. Det var en enkel fråga. Alltså det beror ju väldigt på mycket tycke och smak. Jag har i dagsläget ett AMD-kort. Jag är egentligen lite av en rida tjej. Och det är helt enkelt för att just nu, om man kör på, jag höll på att säga, endgame-kort, så är Nvidia bara bättre. De hanterar AA bättre och de hanterar occlusion bättre. Men det är om man är på riktigt hög nivå av grafikkort. Det kan också bli lite mer problem med vissa spel beroende på för vilket kort de är utvecklade till. med AMD kort Nvidia är snällare om det är ett spel som är utvecklat till AMD. Så att i dagsläget rekommenderar jag Nvidia om du tänker ha ett riktigt bra kort, om du tänker dra upp inställningarna till Ultra. Annars lite hugget som stucket. Däremot ska du rendera film, ska du animera, så definitivt Nvidia. Bra. Bra tycker svar. Ja, det var bra att säga. Jag går på AMD bara av gammal vana. Jag vet att de gör skuggor sämre. Ja. Jag vet att jag spelar mycket skuggor i spel och ser att de blir väldigt kantiga. Så jag säger, ja, det är AMD-kortets fel. Annars så tycker jag att de har hållit en bra generell standard. Och bara, där blir vi dem av ren vana. Jag köpte ju nytt grafikkort på bara, vad var det sedan, en månad sedan nu kanske. Kanske kortare än så, till och med ett par veckor. Och det blev ett nytt AMD-kort, ett, vad var det för något? Jag har inte bort namnet på det. Ett R290. Var lite fabriksöverklockat, stort som satan. Jag tror ni, om ni vill höra den historien, så kan ni gå ett par båda poddar tillbaka, så får ni höra min lilla historia. Alltså. Barfighten. Operation med datorn. Påminner mig inte. Okej, snälla. Max, en rekommendation. De gör skuggorna snyggare. Ja. Precis. Ja. Men bra sagt där. Det var skönt att höra från er er synpunkt angående just det här, den här frågan. Men som avslutning då, tack för alla mejl som jag har fått. Jättekul. Fortsätt skicka. Vi kommer i mån av tid ta upp så många vi kan. Och med det sagt så lämnar jag över till Max. Ja, jag tror att vi har nått en god och trevlig punkt här nu, tidsmässigt och mentalt. För oss får vi då ta och tacka alla live-lyssnare och ni som även lyssnar på nedladdat. Om ni skulle vilja nå oss och skriva några av dessa otroligt trevliga mejl och få dem kunna upplästa, så kan ni alltid skicka mejl till nordliv@hotmail.com. Om ni vill se oss på Facebook finns vi där också. Sök på Nördliv. Kan ni gärna gå in och gilla, ha diskussioner. Vi lägger väl upp en post då och då. Vi finns även på iTunes. Där kan ni gärna gå in och betygsätta, ge en recension. Sök där på Nördliv så hittar ni oss. Vår primärplats just nu fortfarande tror jag är Steam-gruppen. Sök på Nördliv där. Där har vi ett par diskussionsforum uppe och även lite allmän information. Som sagt, ni kan även hitta oss där, våra Steam-profiler. Titta på vad vi spelar eller liknande. Twitter är också ett ställe vi samlas på. Där kan ni hitta på @nordlivpodcast. Och ännu en gång, så veckans spel till nästa gång kommer att vara Dust an Elysian Tale. Med det så tror jag att vi får ta och säga hej då för denna gång. Tack ännu en gång för att ni lyssnar. Tack till Twitch-chatten som har varit i full gång under mycket större än av alla dessa timmar vi har suttit här. Alltid roligt att ha live feedback. Med det du, så, Max! Va? Du, Max! Vad är det, Fredrik? Vad stod det på hypokondrikens gravsten? Vadå? Tror ni på mig nu då?